الكريم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مل کر پڑھ دیجئے. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا, تو تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پیلا بلوا کے جام الفت آقا, پیلا بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت, اگر نہیں میری ایسی قسمت, اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤ لذت, رولائے مجھ کو تمہاری فرقت, رولائے مجھ کو تمہاری فرقت, نبی رحمت شفیع امت, لگاؤ سینے میں آگ ایسی, لگاؤ سینے میں آگ ایسی, قرار پائے نہ دل کبھی بھی, لگاؤ سینے میں آگ ایسی, قرار پائے نہ دل کبھی بھی, رولائے دن تمہاری فرقت, رولائے دن رات تیری الفت, نبی رحمت شفیع امت, میں نام پر تیرے واری جاؤں آقا, میں نام پر رواری جاؤں, میں عشق میں تیرے سے کٹا ہوں, میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت عطا مدینے میں ہو شہادت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوثِ جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت آقا عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت شفیع نبی رحمت شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت آقا کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا عطار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت آقا یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت گناہ کے دلدل سے اب نکالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچالو کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت نبی رحمت شفیع امت بنا دو صبر و رضا کا پیکر آقا بنا دو صبر و رضا کا پیکر آقا بنا دو صبر و رضا کا پیکر بنو خوش اخلاق ایسا سرور بنا دو صبر و رضا کا پیکر بنو خوش اخلاق ایسا سرور رہے صدا نرم ہی طبیعت رہے صدا نرم ہی طبیعت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا عطار مال و دولت کرے کیا عطار حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہر میں زباں تمہارے لیے بدر میں جا تمہارے لیے دہر میں زباں تمہارے لیے بدر میں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشاں تمہارے لیے زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برغ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برغ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تر و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کے باو پلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے سبا وہ چلے کے باو پلے وہ پھول کھلے کے دل ہو بھلے لیبا کے تنے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے لیبا کے تنے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے زمین و زباں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، جب میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کا کھانا پینا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت تھی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی چھٹی تراوی پڑھ کر الحمدللہ عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اس وقت انشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں ناظرین ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بلا وجہ اپنے موقف پہ اڑتا آئے مائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں، حکیم ذوالفقار علی صدیقی. جب سوال کر رہے تو میرے پاس حکیم کے لیے، حکمت کے لیے لیڈیز بھی آتی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا ہے؟ یہ تھوڑی وضاحت فرما دے میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علاج کا جہاں تک تعلق ہے تو عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف عورت سے علاج کروائیں، اور وہ بھی مسلمان عورت سے، جبکہ بے پردگی ہوتی ہو. اگر مکمل پردے کے ساتھ غیر مسلمہ عورت سے ضرورت پڑے تو علاج کرا سکتی ہے، جبکہ کوئی مسلمان طبیبہ نہ ملے. اسی طرح مسلمان طبیبہ نہیں ملتی یا ہے تو صحیح، جس کو ہم لیڈی ڈاکٹر کہتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر یا تو ملتی نہیں ہے یا ہے لیکن ہمارا علاج اس سے، یعنی اس اسلامی بہن کا علاج اس سے ہو نہیں پا رہا، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اب ایسی صورت میں وہ مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے، اور ضرورتاً اپنا بدن جو ہے اس کا وہ حصہ اس کو دکھا بھی سکتی ہے جہاں اس کو جسے پھوڑا ہے، زخم ہے یا نبض دیکھنا ضروری ہے تو وہ دکھا سکتی ہے. یہ تو عورت کا تھا مسئلہ، اب رہا مرد کا مسئلہ. سارے ڈاکٹر یا طبیب کے لیے تو کہیں ہم نے یہ نہیں پڑھا جزیہ، ڈاکٹر کے لیے بھی شرط ہو کہ ہر آنے والی مریضہ سے معلوم کرے کہ تم نے ساری لیڈی ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، کہیں بھی تم کو فائدہ نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ، ایسا کہیں پڑا نہیں ہے واللہ اعلم. تو طبیب کے لیے یہ ہے کہ اگر مریضہ آتی ہے اس کو تو اس کو نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ طبیبہ کو چاہیے کہ وہ طبیب کو چاہیے کہ وہ مریضہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. ہاں وہ مرض کی جگہ کو ضرورتاً دیکھ سکتا ہے، ضرورتاً چھو بھی سکتا ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا حصہ وہ دیکھے اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی حصہ چھوئے. اب اگر وہ ضرورت سے زیادہ حصے کو دیکھتا ہے، ضرورت سے زیادہ چھوتا ہے، خامہ خواہ اس کو دباتا ہے، اور اس سے مطلب وہ اپنے لطف پورا کرتا ہے، تو اس کی نیت اللہ جانے وہ گناہگار ہوگا اگر اس سے وہ لطف اٹھاتا ہے تو. صرف مرض والا حصہ وہ ضرورتاً دیکھ سکتا ہے، یہ ہے مسئلہ طبیب کا. اس لیے وہ روزے سے روزہ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر رمضان شریف کے علاوہ بھی ایسا موقع پیش آتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک اسلام بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، مزہ نہیں آتا اور خیالات یہاں وہاں چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ کوئی اور سوال ہے یا اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ نہیں کوئی اور. اچھا وسوسے آتے ہیں اس کو؟ دو سوال ہیں اس میں, وسوسے بہت آتے ہیں ان کو نماز کے اندر اور خیالات آتے رہتے ہیں, وہ روحانیت کی بھی کمی کا یہ اظہار کر رہے ہیں. اچھا یہی حکیم صاحب؟ نہیں نہیں, دوسرے اسلام بھائی. اچھا اچھا, نماز میں وسوسے آتے ہوں تو اس کا مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے ایک اچھا علاج بتایا ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ تین مرتبہ تھتکار دے, بھلے تھوک نہ نکلے, مسجد میں تھوک نکلنا بھی نہیں چاہیے, جیسے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو انشاءاللہ عزوجل وسوسوں سے بچت رہے گی. لیکن اس میں یہ بھی مزید لکھا ہے انہوں نے کہ نماز کے دوران جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس جگہ دیکھے, سجدے کے اندر ناک پر نظر رکھے, اور جیسے جلسے یا التحیات دو سجدوں کے درمیان بیٹھا اس کو جلسہ بولتے ہیں, اور التحیات میں بیٹھنا جس کو قاعدہ بولتے ہیں, تو قاعدے میں جلسے میں نظر گود میں رکھے, اور رکوع میں نظر اپنی پاؤں کی انگلیوں پر انگوٹھا اور اس کی یہ انگلیاں جو ہوتی ہیں ان پر رکھے تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے. اور یہ نظر رکھنے کا جو میں نے آپ کو بتایا یہ ویسے ہی مستحب ہے, نماز میں نظر رکھنی چاہیے سجدے کی جگہ قیام میں, اور رکوع میں پاؤں کے پنجے پر نہیں تو انگلیوں پر انگلیوں والے حصے پر, اور سجدے میں ناک پر, اور التحیات میں گود میں نظر رکھنی چاہیے, یہ مستحب ہے. روحانیت نہیں ملتی, اب روحانیت نہ ملنے کے تو اسباب بے شمار ہیں. اول تو نماز کے لیے ہمارے پاس وقت مناسب مقدار میں ہم نکال نہیں پاتے, ہم لوگ یعنی کہ جلدی مچاتے ہیں, اس میں وضو کیا تو وہ بھی بھاگم بھاگ کر کے جلدی جلدی بس وہ جوں توں مطلب وضو کیا, اور اگر میں کہوں کہ ایک تعداد ہے کہ جس کو وضو نہیں کرنا آتا تو میں اس میں بھی غلط نہیں ہوں, کیونکہ وضو میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ توجہ نہیں دے جائے نہ دی جائے تو ان میں اندیشہ ہے کہ سوکھی رہ جائے وہ جگہ, اب وہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہ ہوا تو اب بے وضو ہے یہ بندہ, اب بے وضو جب نماز پڑھے گا تو روحانیت لائے گا کہاں سے, آئے گی کہاں سے, نماز ہوگی ہی نہیں. اب مثلا یہ کان پٹی بولتے ہیں اس کو, اس جگہ کو, یہ قلمیں جو ہوتی ہیں سر کے بال جو یہاں تک آتے ہیں تو قلمے بولتے ہیں عام طور پہ, یہ قلمے اور یہ کان کی یہ اس کو کیا بولتے ہیں, کان کی لو لو لو تو اس کو بولتے ہیں, تو بہرحال یہ کہ یہ حصہ جو ہے نا قلمے اور یہ کان پٹی تو نہیں کہتا بس وہ کان پٹی اسی کو میں نے کہا نا, تو یہ حصہ جو ہے نا یہ سر کان پٹی کہلاتا ہے جی, کان پٹی یا کان پٹی کن پٹیاں مختلف شاید اس کی وہ تلفظ ہیں, تو یہ حصہ جو ہے نا جہاں میں انگلی بابا یہ دوسری طرف بتائے نا تاکہ مدنی چینل کے نظر یہاں یہاں سے یہ حصہ یہ قلمے ہیں اور یہ ابری ہوئی جو حصہ ہے یہ کان پٹی حصہ کہلاتا ہے, یہ حصہ اگر توجہ نہ دی نہ تو سوکھا رہ جاتا ہے وضو میں, نہیں یوں وضو کرتا ہے آدمی یوں کر کے یوں لے جاتے لوگ تو یہ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے, اور یہاں بھی اگر احتیاط نہیں تھی ہڈی ہے نہیں تھوڑی اس کو پکڑیں گے نا تو یہاں تھوڑا گڑا نظر آئے گا, تو جہاں سے گڑا شروع ہوتا ہے نا اس سے پہلے جو ہڈی ہے اس کو تھوڑی بولتے ہیں, تھوڑی پوری دھلنی چاہیے, اسی طرح یہ ہڈی جتنی آپ دیکھیں گے نا یہ سب دھلنی چاہیے, چہرے میں شامل ہے, اور سر کے بال جہاں سے جمنے شروع ہوئے یہاں سے لے کر یہ تھوڑی تک ایک تھوڑی کے نیچے تک, اور ایک کان کی یہ لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک یہ سارا جو حصہ نا اس میں کم از کم دو دو قطرے بہ جانے چاہیے, دھونے کی تعریف یہ کہ کم از کم دو دو قطرے اس جگہ سے بہ جائیں, خالی پانی والا ہاتھ مسل لینے سے انہیں پانی چپڑ لینے سے وضو نہیں ہوتا, بہنا چاہیے, تو دو دو قطرے بھی بہ گئے تو وہ بہنا کہلائے گا, تو ایک بار میں تو یوں تین بار دھونا ہے نا, تین بار دھونا سنت ہے، کم از کم ایک بار، یعنی کہ اگر دو دو قطرے دے گئے تو فرض ادا ہو جائے گا. تو اس طرح منہ عام طور پہ نہیں دھوتے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے اتنی جلدی وضو کرتے ہیں، آتے اول تو لیٹ ہیں. مسجد میں وضو خانہ ذرا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور ویسے رمضانوں میں تو بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، تو لائن لگی رہتی ہے، کئی آدمی اوپر جان پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی عموماً مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ جلدی مچاتے ہیں، بھائی جلدی کرو. بلکہ وہ نہ بھی بولیں تو بازو کا وہ ایسا عمر اور اس کا حلیہ ہوتا ہے کہ وضو کرنے والا اگر نوجوان ہے تو ویسے وہ ترچیاں سے دیکھتا تو اس کو خوف آتا ہے کہ یہ ابھی کچھ بولے گا میرے اوپر. تو یہ بولے اس سے پہلے وہ ٹھک ٹھک کر کے آدھی منٹ میں وہ پانی مسل کے کھڑا ہو جاتا ہے. آدھی منٹ میں نے موبائل کا کیا، واقعی ایک آدھ منٹ میں لوگ وضو کر لیتے ہیں. تو کیا اس نے مسواک کی تو کیا کلیاں کی تو کیا ناک میں پانی چڑھایا. اب مسواک بھی کیا خالی مسواک تو ہوتی نہیں ہے، خیر اب مسواک کہاں سے کریں گے، وہ عام آدمی مسواک نہیں کرتے، خاص مذہبی طبقہ جو ہے یا دعوت اسلامی والے مثلا، تو اس طرح کے لوگ جن کو جذبہ ہوتا ہے مسواک رکھتے ہیں، عام پبلک مسواک نہیں رکھتی، وہ خالی انگلی یوں ٹچ کر لیتے ہیں. کلی کرنا آتی نہیں ہے، کلی میں کلی کیا کرتے ہیں اس طرح پچ پچ کر کے ڈال دیتی ہے، کلی تھوڑی ہے. کلی میں تو یہ منہ کے اندر کا جتنا بھی حصہ ہے نا، اس کی ہر ہر گوشت پرزے کونے کھانچے ہر جگہ پانی دے جانا چاہیے. دانتوں کی کھڑکیاں، یہ دانتوں کے گیپ کروٹیں، ان کی اندر مسوڑے کے جو باہر کا حصہ ہے اور ادھر باہر کا حصہ، یہ سب جگہ پانی پھر جانا چاہیے. تو یہ جب تک اس طرح نہیں کریں گے تو پانی جائے گا کیسے؟ یہ کھڑکیوں میں دانتوں کی، تو پچ کر کے ڈالا تو تھوڑے سے اس میں پانی لگے گا، تو یہ سنت الموقع دا چھوٹ جائے گی منہ دھونے کی. تو اصل روحانیتیں تو یوں ملیں گی کہ فرائض واجبات سنتوں کا آدمی خیال رکھے، تو اس کا خیال نہ رکھے پھر بولے روحانیت چاہیے تو کہاں سے آئے گی روحانیت؟ یہ تو ایک روحانیت تو اور چیز ہے نا. جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو روحانیت. اور عوام اس روحانیت کا مطلب بھی تو نہیں سمجھتے نا، یعنی ذرا سرور آ جائے نا کسی کام میں یا کسی جگہ گئے تو فرحت محسوس ہو، خوشی ہو، تو وہ روحانیت. اچھا کھانے کو دے دیا جائے اور ذرا ٹپ ٹاپ ہو، روشنائی روشنیاں ہو، چمک دمک ہو، تو بڑی روحانیت تھی وہ یار، بہت روحانیت، بڑا دل لگ رہا تھا. ظاہر ہے کہ جب اچھا اچھا کھانے کو ملے گا، چمک دمک ہوگی تو دل تو لگے گا نا. ہم لوگ تو میں عرض کر ہی دیا ہوں، میں نے ہم نفسیاتی مریض ہیں، ہم لوگ ظاہر بین ہیں، ظاہر دیکھنے والے لوگ ہیں، باطن تو اپنے کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کیا ہوتا ہے. تو باطن کیسے درست ہو، کیسے روشن ہو، کیسے اس کی صفائی ہو، تو اس کی صفائی اور یہ سب روحانیت. اور سوائے مطلب یعنی کہ فرائض واجبات اور اس کی سنتوں پر عمل کرنے کے بغیر کوئی ڈھونڈے تو نہیں ملے گی. تو اس کے لیے علم دین ہونا ضروری ہے، جب تک علم دین نہیں ہوگا تو عمل ہوگا کیسے؟ اب جیسے میں نے آج کلی کا طریقہ بتایا، تو یہ کوئی میں نے نئی بات تھوڑی کی، یہ تو 1400 سال پرانا طریقہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نماز کے احکام میں بھی لکھا ہوا ہے. پھر یہ دانتوں میں ریشے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، خلال کا کرتے ہیں، عام طور پہ خلال نہیں کرتے، اور خلال اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ٹوتھ پک استعمال کرتے ہیں، جو جس میں طرح طرح کی ٹوتھ پکس آتی ہیں، بعض اچھی بھی آتی ہیں، لیکن وہ بس رسمی طور پہ لگا لیتے ہوں گے. ٹوتھ پک ہر کھانے کے بعد، ہر چیز کھانے کے بعد جبکہ وضو کرنا ہو تو ٹوتھ پک ضروری ہے. لیکن ٹوتھ پک یا کسی طرح بھی مطلب وہ ضروری نہیں ہے، کسی طرح بھی وہ ریشے یا کھانے کے اجزاء اگر دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو نکالنا ضروری ہے. ہاں دانت زخمی ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے دانتوں کو زخمی کر دے اور نکالے ہی نکالے. تو بہرحال کسی طرح نکالے، اعلیٰ نکالے، پانی کی کلیاں کرے، جنبش خوب دے، پانی کو اندر ہلاتا رہے، ہچکولے دیتا رہے، یہ ادھر ادھر سے جو بھی پھنسا ہوا ہے نکل جائے گا. فرصت کے موقع پر آدمی بیٹھا تو ویسے ہی، میں تو عام طور پہ باہر ایسا ہوتا ہے کہ پانی منہ میں بھر لیتا ہوں اور ہلاتا رہتا ہوں اندر، منہ کی صفائی ہوتی رہتی ہے. ورنہ آپ دانت میں اگر تنکا ڈالو گے تو اسی بدبو آئے گی تو آپ کا دماغ پھٹے گا، مزہ نہیں آئے گا آپ کو. الحمدللہ میرے اس میں نہیں بدبو، میں کرتا رہتا ہوں، ہر کھانے کے بعد خلال تو میرا مسٹ ہے، کرتا ہی ہوں میں وضو سے پہلے، الحمدللہ میری عادت ہے یہ، ٹھیک ہے سب کے سامنے نہیں کرتا لیکن میں کرتا، سب کے سامنے ذرا لوگوں کو جن بھی آتی ہے دیکھنے والے کو مزہ نہیں آتا ایسے، تو خلال کو اپنے اوپر مطلب یعنی کہ یہ بھی سنت ہے شامل کریں تاکہ آپ کی کلی صحیح ہو، سنت الموقعہ کے مطابق یعنی ادا ہو، کلی درست ہو، ناک میں پانی خالی نوک پہ لگاتے ہیں یوں کر کے بند لگا دیتے ہیں خلاص، تو یہ نوک، یہ تو ناک کی نوک پر لگانا ہوا نا، جبکہ سنت موقع ہے کہ پانی چڑھانا ناک میں چڑھانا، تو چڑھاتے گئے سانس میں لیے بغیر، سانس لیے بغیر چڑھے گا نہیں نا، تو پانی میں سانس لینا ہے، یہ وضو کا طریقہ دیا ہوا ہے نا اپنے، اس کی تو باقاعدہ وی سی ڈی بھی مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے، مدنی چینل پر بھی بے شمار بار یہ دکھایا گیا ہے، تو یہ کوشش کریں کہ کسی طرح وضو درست ہو جائے۔ ہاں روزے میں احتیاط کرنی ہے، نرم ہڈی تک، نرم بانسا بولتے ہیں اس کو، نرم ہڈی بانسا بولو ہڈی بولو، تو یہاں تک پانی چڑھنا ضروری ہے، روزے میں احتیاط کرنی ہے، اگر ایک دم چڑھ جاتا ہے بعض اوقات اور حلق تک میں آ جاتا ہے، حلق میں آ جاتا ہے، تو اگر روزہ یاد ہے اور پانی اتنا کھینچا کہ حلق میں آ گیا، حلق میں اترا تو ہی آیا نا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ یاد ہے تو، روزہ یاد نہیں ہے تو پیٹ بھر کے کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اللہ کی ہم پر عنایت ہے کہ اتنی سہولت رکھی ہے رب تعالیٰ نے کہ بھول سے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ نہیں جاتا۔ وضو درست کریں، نماز درست کریں، اپنی قراءت درست کریں، قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھیں، درست پڑھیں گے تو وہ اللہ کا کلام کہلائے گا، اگر وہ ہم سیکھیں گے نہیں، اس کو کوشش ہی نہیں کریں گے، اور سین کا شین کا سین اور جیم کا زا اور کیا کیا پڑھتے ہیں، تو اس طرح تو وہ پھر منزل من اللہ نہ ہوا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو کلام ہے جس کے مخارج متعین ہیں تو وہی پڑھیں گے تب تو یہ قرآن کہلائے گا، ورنہ کچھ اور ہو جائے گا، حقیقت میں وہ قرآن یا حقیقت میں اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ وہ آیتیں نہیں رہیں گی، تو پھر آپ روحانیت لاؤ گے کہاں سے؟ روحانیت کو اس کو تھوڑی بولتے کہ ہاتھ بڑا ہے، اس ہاتھ میں سیب آ گیا، ہاتھ میں بڑا تو موسم بھی آ گئی، بھائی بڑی روحانیت ہے تو یہ تو مطلب شعبت بازیاں بھی ہوتی ہیں۔ مرید تو چاہتا ہے باپا کہ کچھ اس طرح کی ترکیب بن جائے کہ مجھے یہ بھی نظر آئے، مجھے وہ بھی نظر آئے، میں یہاں پروازیں کروں، وہاں پروازیں کروں، اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ نہیں مرید کو ملنا چاہیے، اس لیے ہاتھ دیا پہلے پیر کو تو مل جائے، یہ مرید کو ملے، اس لیے اگر پیر اسی لیے مرید بنتا ہے تو اس نے بہت بڑی بھول کھائی ہے، بڑی بڑی جو بھولیں کرتے ہیں نا اس کی لسٹ میں اس کا نام ڈال دو، اگر اس لیے اس نے کیا کہ وہ میں یوں کروں تو یوں ہو جائے، یوں کروں تو یوں ہو جائے، تو یہ تو ایسا نہیں ہوتا کوئی نظر آنا شروع ہو جائے، جو ابھی جو نظر آ رہا ہے اس سے ہٹ کر کچھ نظر آوے، اوپر نظر کریں آسمان کی طرف تو کچھ نظر کہیں اور نکل جائے، آسمان میں آر پار نظر آ جائے، کچھ ایسا نہیں ہے نہ چوتھے آسمان پہ سورج ہے یار، یہ سب کو نظر آتا ہے، تین چار تین دن آسمان پار کر کے دکھتا ہے اپنے کو، مرید نہیں تو اس کو بھی سورج نظر آ رہا ہے، سورج سے کچھ آگے نظر نہیں تو آپ تو آسمان کے پار بولتے ہیں، میں نے چوتھے آسمان کا دکھا دیا نا آپ کو، بغیر کرامت کے دکھا دیا، سب کو نظر آتا ہے۔ غلط فہمیاں دور کروا دے بابا کچھ مرید، ہاں نہیں تو ایسی سوچ نہ رکھا بھائی، بلکہ پیر کی جو چار شرائط ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب مطلب یہ کرامتیں دکھاتے رہے اور مطلب یہ اگر کرشمے دکھاتے رہے مطلب حساب کتاب ہوتا رہے، پیر کی چار شرطیں، وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہو، سلسلہ بیعت، سلسلہ نسب نہیں ہے، سید ضروری نہیں ہے بلکہ ہر سید پیر بن بھی نہیں سکتا، سید کے لیے بھی وہ شرطیں، چاروں شرطیں وہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ سلسلہ بیعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا متصل ہو، ملتا ہو جا کر، اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ، وہ جا کر سرکار سے مل جاتا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر بیچ میں کہیں بھی یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے کہ کسی نے مطلب دعویٰ کر دیا ہو ویسے پیر بن بیٹھا ہو, بن بیٹھتے ہیں آخر, تو پھر اس کے چلی اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ, تو آگے چونکہ وہ سلسلہ کٹ گیا تو یہ بھی پیر درست نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. یہ بےچارے کا وہ دم کٹا ہوا پیر ہے, اس کا ہے نہیں کچھ مطلب, آگے اندھیرا اندھیرا. نمبر تین, تیسری شرط یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو, علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. علل اعلان جیسے کہ وہ غیبت کرتا ہے, علل اعلان وہ دھوکا کرتا ہے تو داڑھی منڈاتا ہے یا خشخشی داڑھی رکھتا ہے, گالیاں بکتا ہے. علل اعلان اگر وہ فسق کرتا ہے, نمازیں چھوڑتا ہے, بے پردہ عورتوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ بد نگاہی, اور یہ جیسے آج کل بیٹھکیں ہوتی ہیں, دست بوسیاں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, تو اگر فاسق کے مولن ہے تو بھی یہ شرط مفقود, اس کی بیعت بھی جائز نہیں ایسے پیر کی. اچھا, اور چوتھی, میں نے وہ ترتیب آگے پیچھے صحیح ایک چینج, اب چوتھی شرط رہے گی تو یہ کہ عالم عالم ہو, جاہل پیر نہیں بن سکتا. عالم کی تعریف اس میں یہ ہے کہ وہ عقائد سے واقف ہو اور اس کو فرائض کا علوم ہو, اس کو معلوم ہو, اور وہ ضرورت کے مسائل جاننے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ جب کوئی ضرورت پڑ جائے تو مسئلہ کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا ہو, اتنی صلاحیت ہو اس میں. تو ایسا تعلیم جو پیر ہونے کے لیے کم از کم اتنی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے علمی. ظاہر ہے کہ اگر خود عالم نہیں ہوگا, جاہل ہوگا اور اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوگی, تو پیر تو ہوتا رشد و ہدایت کرنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے. تو جب اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے تو کیسے وہ اپنی اصلاح کرے گا, کیسے مریضوں کی اصلاح کرے گا, پھر ادھر کی ادھر کی باتیں کرے گا, تصوف کی کتاب پڑھ لی ایک دو دو تصوف کے قصے سناتا رہے گا, اور بس وہ اس کا آستانہ چمکتا رہے گا جیسے کئی آستانے اسے چمک رہے. تو پیر جاہل ہوتے ہیں, سب نہیں ہے لیکن جاہل بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب عالم کی ڈیفینیشن اور تعریف پر پورے نہیں اترتے, فاسق کے مولین ہوتے ہیں. کئی پیر تو دھمال ہے اس کی تو, مگر یہ کہ میں آپ کو یہ بتانے کو تو میں نے عرض کیا علمی باتیں ہیں یہ معلومات کی, لیکن کوئی ایسا ہو تو مہربانی کر کے اس کے خلاف بولنا نہیں ہے, آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. یعنی کسی کو سمجھانا کب واجب ہے؟ جبکہ ذنے غالب ہو کہ اس پیر صاحب کو ہم بولیں گے نا کہ پیر صاحب داڑھی چھوٹی رکھنا گناہ ہے, اعلی حضرت نے اس کو حرام بولا ہے, تو آپ توبہ کر لیجئے اور داڑھی بڑھا لیجئے. آپ کو ذنے غالب آ جائے کہ پیر صاحب مان جائیں گے میں بولوں گا تو بولنا واجب ہو جائے گا, لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ عام طور پہ پیر صاحب کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں, عموماً پتہ ہوتی ہیں, لیکن وہ نہیں رکھتے. تو پھر بھی خیر اگر آپ ذنے غالب ہے تو آپ سمجھائیں جا کر, لیکن ذنے غالب یعنی کہ وہ یہ یتیم کے قریب ہوتا ہے, وہ تو ذنے غالب نہیں ہے, بلکہ عام طور پہ اس میں فساد ہوتا ہے. پیر صاحب پھر یہ کہ آپ سمجھانے جاؤ گے نا تو پھر ہم لوگوں کو برا بھلا بولیں گے, خطرہ یہ ہوتا ہے, زیادہ گناہوں کے دروازے کھولیں گے اور طرح طرح کی مطلب دعوے کریں گے. کرتے ہیں, داڑھی منڈے ہوتے ہیں نا یہ بات کرتے ہیں دعوے, یہ اس لیے بولتا ہوں کہ اب ذرا میرا تو بہت پرانے تجربات ہے نا, داڑھی پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہے, پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, ان کی داڑھی تو دل میں ہے. اب ٹھیک ہے, دل میں تو بوٹ چڑھا دے, گلے میں پہن لے کہ بابا میں پھانسی کا مولی نہیں ہوں, میری داڑھی دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے, میری داڑھی دل میں. کیونکہ ہم نے جو حدیثیں پڑھی اس میں تو یہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا پڑا, دل میں رکھنے کا کہیں پڑا نہیں ہے. اب یہ پیر صاحب کا نیا مسئلہ, پیر صاحب نے نیا پنگا ڈال دیا کہ میری داڑھی دل میں. اب اپنے اب ایسے پیروں سے اپنے پہنچ نہیں سکتے, تو دور سے کاٹتا ہے ان کو, ان کے لپڑے میں پڑتے نہیں ہیں, پھر یہ پڑھیں گے تو اپنے تھوڑا بہت جو کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے کسی کو بولنے ایسا نہیں ہے, بولنا اسی وقت واجب ہوگا جبکہ ہمارا ذن غالب بجائے کہ یہ مان جائے گا, سعادت مند ہے, سمجھ جائے گا, مان جائے گا, توبہ کر لے گا, تو چلو آدمی بولے, لیکن بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. دل کی داڑھی تو پھر ایسی ہوئی نا بابا جیسے کہ وہ دل کا پردہ ہوتا ہے. ہاں جیسے عورتیں بولتی ہیں پردہ دل کا ہونا چاہیے, دل کا پردہ ہونا چاہیے, پردہ ہماری نیت صاف ہے, پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. تو بس تو اگر وہ جو ظاہری پردے کا حکم شریعت ہے جو قرآن و حدیث میں پردے کی جو کتاب پردوں کے بارے میں سوال جواب اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے. سبحان اللہ, یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا یار, ڈھونڈو تو مضبوط ہو جائے گا جواب. تو واقعی یہ آج کل بولتی ہیں کہ ہمارا دل کا پردہ, نیت صاف منزل آسان. چلو بھائی تمہاری نیت مان لیا ہے بالفرض, آپ کی نیت صحیح ہے, جو آپ کو دیکھ رہا ہے آنکھیں پھڑ پھڑ کے, اس کی نیت کہاں سے صاف ہونے کا کیا کریں, اس کی نیت صاف نہیں ہوتی نا. نہیں تو اگر وہ دیکھتے وقت نیت کر لے گا میں اپنی بہن کو دیکھ رہا ہوں, میں تو بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, تو تب بھی اجازت تھوڑی ملے گی. میں ایک مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بے وقوفن اگر کہتی بھی ہے کہ میرا دل, میرے دل کا پردہ ہے, میری نیت صاف ہے, تو بھائی تجھے جو دیکھ رہا ہے, جو غیر مرد تم کو دیکھ رہے ہیں, ان کی نیتوں کو کیا کرو گی؟ ان کی نیتوں کی صفائی کون کرے گا؟ اب اگر دونوں کی نیتیں صاف ہیں تب بھی پردے کا حکم ہی ہے. تو یہ دل کا پردہ اور دل کی داڑھی اور بس, اور معاملات میں بھی اس طرح کے آدمی ٹالنے کے لیے جب پھنستے ہیں نا کسی کام میں, کسی گپلے میں, یار بس دل صاف ہونا چاہیے, چھوڑو یار سب باتیں ہیں, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, دل صاف ہونا چاہیے یار, چرسے پیتے ہیں اور پی کے پہنچتے ہیں, وہ پہنچے میں کہاں منع کرتا ہوں, پہنچے ہوئے نہیں ہے, یہ پی کر بالکل پہنچے ہوئے ہیں, مگر کہاں تک؟ شیطان تک, رحمان تک تو نہیں پہنچ سکتا ایسا آدمی. رحمان تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا دامن پکڑنا ضروری ہے, اور جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح رہنمائی کریں, اس رہنمائی کے مطابق چلے تو پھر رحمان تک پہنچے گا جل جلالہ, ورنہ پھر وہ شیطان تک پہنچ جائے گا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے حساب کتاب تو کبھی کبھی اخباروں میں پھر چمکتے بھی رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے صحیح بات ہے کہ اسلام کو بہت بدنام کیا, مسلمانوں کی رسوائی کا باعث بنے, اور بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں ان کا بیٹھنا, عورتوں کا پیر دبانا, ان کا بابا ہیں پہنچے ہوئے ہیں اور بزرگ ہیں, ان کا نفس تو مر چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف تو نفس نہیں مرتا نا, اب اس کا بھی نفس مرا نہیں ہے نا, اس کا نفس شرارتی ہے کہ عورتوں سے ہاتھ پیر دبوا رہا ہے, چموا رہا ہے. حالانکہ غیر محرم پیر کا عورت ہاتھ چومے یہ بھی حرام ہے, نہ چموانا بھی حرام اور چومنا بھی حرام, جبکہ دونوں غیر محرم ہیں. صرف ایک ہی صورت ہے, مطلب کہ یا تو یہ پیر ایسا ہے کہ ساو بوڑھا ہے مکمل, یعنی کہ وہ ضعیف جوریاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کو واقعی عورت کی خواہش ہی نہیں رہی, ایسا یعنی کہ بڑھاپے کی یعنی کہ اس منزل پر پہنچ گیا اور کری منظر دیکھنے میں اس کے کوئی جات کا وہ کسی طرح کا اس سے وہ کشش نہ ہو جو جنسی کشش ہوتی ہے مرد عورت کی. تو اب اگر اس سے بے پردگی عورت کرتی ہے یعنی کہ بے پردگی یہ مطابق یہ کہ وہ بے پردگی ستر والی ہو تو سب کے ساتھ ہے بند رکھنا, لیکن وہ دیگر جیسے کہ وہ ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں اس طرح وہ چلی جاتی ہے, عام عورتیں ہوتی ہیں, تو اب اس کی اجازت کی صورت بنتی ہے ایسے پیر کے ساتھ پاس جانے کی, اور اگر شہوت کا شبہ بھی ہے تو بچے. اسی طرح ایسی بڑھیا بالکل کھسٹ کہ جس میں کوئی کشش نہیں, جھریاں پڑ گئی ہیں, بالکل ضعیفہ ہے, تو اس سے بھی غیر مرد اگر اس کے پاس جاتا ہے تو مذائقہ نہیں ہے, جبکہ وہی کہ شہوت کا اندیشہ بھی نہ ہو. مگر ایسا تو آپ کو پتا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے, پیر صاحب ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, بعض اوقات تو بھرپور جوانی ہوتی پیر صاحب کی. بوڑھے بےچارے ایسے دھندے کرتے بھی نہیں ہیں, ویسے وہ بوڑھا جو ہوتا ہے ڈر جاتا ہے کہ یار اب میرے پاؤں قبر میں لٹک گیا, میں نے کیا کرنا ہے یار عورتوں کو اکٹھا کر کے. جوانوں کو زیادہ مستی ہوتی ہے اس کی. تو ایسوں سے دور رہنا چاہیے, اور جو سن رہے ہیں ایسے اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کو غور کرنا چاہیے. میری یہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی پردے کے بارے میں سوال جواب, ایسے بزرگ اگر پڑھ لیں, جو نام نیاد بزرگی کہیں گے ظاہر کہ وہ اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو بزرگی مل جائے گی, توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ بنا بنا ایک ماحول تو ہوتا ہے, لوگ متاثر تو ہوتے ہیں, تو ان کو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی ان کی. یہ اس کو پڑھ لیں اور توبہ کر لیں. میں نے قرآن و حدیث کے اس میں دلائل اور خصوصاً فتح اور رضویہ شریف کے دلائل بہت دیے, اس میں نہیں مل رہا یار. اس میں ہے اس دل کے پردے کے بارے میں, کفر اس میں بھی ہے, کفر یا کلمات میں بھی ہے. شاید ہیڈنگ ہوگی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے, یوں کر کے اس طرح سوال ہے. اس میں حدیث شریف کا بھی حوالہ اس میں اسی سے ملتا جلتا دل کے تعلق سے. بابا اگر اجازت دے تو ہمارے مدنی چینل کے عملے کے اسلام میں ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے. ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال شروع ہو اس سے پہلے میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دوں. جزاک اللہ. تو السلام علیکم کہیں تو 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ تک کہیں تو 20 نیکیاں, وبرکاتہ کہیں تو مزید 10 نیکیاں ملتی ہیں, 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہنے کی سب کو عادت بنانی چاہیے. اس طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے, ورنہ تو وہ خیر رحمت اللہ بھی نہیں کہا, السلام علیکم کہا تب بھی صحیح ہے, خالی یہ کہا سلام تو بھی سلام ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا سوال یہ تھا کہ اکثر اوقات ہم نماز جب پڑھنے جاتے ہیں تو یہ مدنی چینل کے جو کارڈ ہوتا ہے یہ ہمارے گلے میں لٹکا رہ جاتا ہے اور اس میں ہماری تصویر بھی ہوتی ہے, تو کیا ایسی صورت میں ہماری نماز جائز ہوتی ہے؟ اگر جائز ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوران نماز؟ یہ تصویر اگر کپڑوں پر ہو بنی ہوئی, یہ جو نظر آتی ہو, تو اس کو تو بہار شریعت میں مکروہ تحریم میں لکھا ہے, تو یہ اب مجبوری ہے. اس کی سیکورٹی کے مسائل اتنے ٹائٹ ہیں, اس وجہ سے آپ کو تصویر گلے میں یہ لوگ پہناتے ہیں, لیکن یار نماز کے ٹائم پر آپ چپل بھی اتارتے ہی ہیں نا. اور کارڈ جیب میں رہ سکتا ہے. ہاں یہ بولتے چپل بھی اتارتے ہی ہیں, آستینیں بھی چڑھاتے ہیں وضو کرنے کے لیے, تو کارڈ بھی اتار کے جیب میں رکھ لیں. اس کی رسی لٹکی ہوئی ہے بابا, جیسے گلے میں وہ تعویذ پہنتے ہیں نا. جی ہاں دیکھیں, اسی طرح یہ کارڈ ہے, تو اگر یہ اس کو اپنے اوپر کے پاکٹ اگر ہے اوپر کا جیب, تو اوپر کے جیب میں ڈال لیں بابا. غریبان سے بھی اندر داخل کر کے چھپا سکتے ہیں. بہت اچھی بات, ماشاء اللہ کے اندر چھپ جائے گا. چھپانا ضروری ہے کام, اگر اس طرح پڑھ لی تو پھر چھپا کر دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا, تو مکرو تحریم ہوئی تو واجب الیادہ ہوئی نا, لیکن ریپیٹ کرنا اس کا واجب ہوا. عام طور پہ لوگ مطلب اب عید کے دن جو ایسے فیشن والی پھٹو ہیں کپڑوں پہ ہوتی ہیں, جو کیا کیا شیر بنا ہوتا ہے, چیتے بنے ہوتے ہیں, وہ طرح طرح کے آدمیوں کی ایکٹروں کی تصویریں ہوتی ہیں, پیٹھ پہ ہوتی ہے, کسی کے سامنے ہوتی ہے, نمازوں میں بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور دوسروں کی نمازوں کے لیے بھی بیچاروں کو تشویش میں ڈال دیتے ہیں. سمجھانا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے, بالکل ماڈرن ہوتے, ذہن نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ کپڑوں پر تصویر, سب ہمارے ناظرین بھی توجہ فرمائے, چاہے ناظرین ہو, ناظر ہو یا ناظرہ ہو, تصویر کپڑوں پہ نہیں ہونی چاہیے جاندار کی. ہاں بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں, گملہ بنا ہوا ہے, گلاب کا پھول بنا ہوا ہے, ریل گاڑی بنی ہوئی ہے, موٹر گاڑی بنی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی چہرہ نہیں ہے کسی جاندار کا, جانور کا, انسان کا, تو حرج نہیں ہے. بے جان تصویروں کی حرج نہیں ہے, بے جان چیزوں کی تصویر. مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. کے کپڑوں پر جاندار کی تصویر تو نہیں ہے, البتہ کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو کیا یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے؟ اس کی بھی ممانعت ہے. زی روح کی ممانعت ہے. اب یہ کارٹون تو بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ وہ اس میں جان کا زندہ, یعنی یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی زندہ تھا پہلے, جیسے وہ بھوت کی تصویر بناتے ہیں کر کے, تو یہ بھوت کس نے دیکھا جو اس نے بنائی؟ اگر بلی یعنی کہ ایسی ہے کہ یہ جی سکتی ہے اس حالت میں, یعنی مطلب ایسی زیرو کی تصویر جو زندہ ہونے کی حکایت کرے, کہ یہ مطلب اب جیسے مچھلی ہے, مچھلی کی تصویر ہے, تو مچھلی جیسے تیر رہی ہے, ہل رہی ہے, کہ زندہ کی حکایت کر رہی ہے کہ زندہ ہے, تب تو یہ ناجائز ہوگی. اور اگر ایسی مچھلی ہے کہ پلیٹ میں رکھی ہے بھون کے, زندہ کی حکایت تو نہیں کر رہی, بھلے اس کا منڈی بھی ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ زندہ کی حکایت کرے. زی روح کی تصویر حدیث شریف میں صاف ہے, زی روح کی تصویر, ذرا کوئی مرا ہوا آدمی ہے جیسے, وہ نہیں تصویر آتی ہیں آخری دیدار کی اخباروں میں مرے ہوئے آدمی کی چہرے کی, وہ آتی ہے باقاعدہ تصویر کفن میں لپٹا ہوا ہے, ویسے خالی چہرہ ہے, بنگڑیاں روئی کے کار ناک میں رکھی ہوتی ہے, بعض اوقات ایکسیڈنٹ میں مرا ہوا آدمی کا آتا ہے. تو اگر وہ ایسا مرا ہوا چہرہ, ایسی مرے ہوئے جانور کی یا انسان کی تصویر کہ جو زندہ کی حکایت نہیں کرتی, یعنی دیکھنے سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے یار یہ تو مرا ہوا ہے, زندہ لگے نہیں کسی کو دیکھنے سے, تو یہ جائز ہے, زندہ لگے تو نہ جائز. آمین. کارٹون تو ویسے فرضی ہوتے ہیں, یہ کوئی مخلوق ہوتی ہی نہیں ہوتی. جزاک اللہ. آمین. ریکارڈیڈ سوال ہے بابا. ارشاد. مجید احمد منڈی باغی. میرا السلام علیکم. میرا میرے لسنر سے سوال ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کیا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جب مدنی چینل یا مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں تو ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا کہ اور ورد یعنی کلمہ پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ؟ اللہ افطار تو دے سکتے ہیں رمضان میں, اگر مدنی چینل دیکھتے دیکھتے تلاوت کریں گے کلمہ پڑھیں گے تو نہ اس کی روحانیت ملے گی نہ اس کی روحانیت ملے گی. ارے کہ نہ یہ سمجھ آئے گا نہ یہ پڑھنا سمجھ آئے گا کہ آپ کیا پڑھے اور کہاں تک پڑھا, خالی تسبیح چلتی رہے گنتی پوری ہو جائے گی. وہ پڑھنے کی طرف یہ دیکھ کے خشوع یا توجہ دونوں طرف نہیں رہے گی, تو اس لیے یا مدنی چینل دیکھ لے یا تلاوت کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مسئلہ حل کر دیں بابا, بعض یہ کئیوں کے ساتھ ہوگا, بعض ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو کال کرتے ہیں بابا, فون کرتے ہیں, اب ایک بار کر لیا, گھنٹی بج رہی ہے بج رہی ہے بج رہی ہے, نہیں اٹھا رہا سامنے والا, دوبارہ کریں گے تیسری بار چوتھی بار, دس دس بارہ بارہ بیس بیس پچیس پچیس مرتبہ کرتے رہیں گے کال, کہ یہ بس جب تک اٹھا نہ لے. اور موبائل کا بابا یہ ایک سسٹم ہے کہ اگر کسی کو میسج کرنا ہے یا آپ کو کوئی فون کرنا ہے اور سامنے سے درادر کوئی فون کر رہا ہے تو اس کی فون آتے رہے گا, آپ کچھ نہیں کر سکو گے, تو آپ انتظار کرتے رہیں, آپ کا میسج کٹتا رہے گا, آپ کسی کا میسج پڑھ رہے ہیں تو نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں بابا, ایک کر دیا, دو کر دیے, تین کر دیے, مسلسل اتنے ایس ایم ایس کریں گے, اتنے ایس ایم ایس کریں گے. ایس ایم ایس بھی جس کا آتا ہے تو وہ جب تک آپ ایس ایم ایس کھولیں گے نہیں اس وقت پتہ نہیں چلے گا اندر لکھا ہوا کیا ہے. ایک ہی جیسے ایس ایم ایس بار بار کریں گے, ایک ہی شخص بار بار بار بار کال کرے گا اور پوری کی پوری گھنٹیاں ماریں گے. اس سے بابا جس کے پاس فون ہے اس سے ذہنی اور قلبی اذیت ہوتی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ایسی صورت حال میں کال کرنے والوں کو یا جسے کال کی جا رہی ہے وہ اٹھا لے یا تو کیا اس کے لیے اٹھانا لازمی ہے؟ اگر نہیں ہے لازمی تو جو کر رہا ہے اس کے لیے کیا اخلاقی طور پر بھی کیا ہونا چاہیے, برائے کرم رہنمائی فرما دیں. ویسے گھر پر تو کوئی کسی کے جائے تو وہ ہے کہ تین بار دستک دے, تین بار دستک دی اور گھر والا دروازہ نہیں کھول رہا تو وہ ٹھیک ہے, گھر والا ملنا نہیں چاہتا تو اس میں ناراض ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, بزدن ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے, بڑبڑ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نہیں اس پر ملنا واجب تھوڑی ہے. تو وہ تین بار دستک دے اور پھر چلا جائے, خوشی خوشی چلا جائے. پارشد میں یہ لکھا ہے خوشی خوشی لوٹ جاؤ, یعنی اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے اس پر ملنا. تو اب یہ کہ یہ فون جو اس طرح کرتے ہیں نا, یہ بعض بے صبرے ہوتے ہیں, یہ کوالٹی ہوتی ہے, دروازہ بھی زور زور سے ذرا بار بار پیٹتے رہتے ہیں, گھنٹیاں بار بار مارتے رہتے ہیں جب تک کوئی اندر سے ریپلائی نہیں ملے. تو یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو مطلب بے صبرا اور اپنے اتاوڑیا بولتے ہیں جس کو, جلد باز قسم کا, کہ جو بھی اس کو کام آ گیا تو اب بس یہ بس میرا کام بس جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے. ایسے لوگ کسی کو استنجا بھی سکون سے نہیں کرنے دیتے ہوں گے, اس کو بھی دروازے پچاڑ پچاڑ کے اندر ہی بیچارے کو ادھموا کر دیتے ہوں گے خوف کے مارے, اتنا پچاڑا تو باہر نکلیں گے تو یہ میرے اوپر پچھاڑے گا بھی. تو یہ انداز بالکل اخلاق کے دائرے سے نکلا ہوا ہے. تو ایک بار ٹھیک ہے کال کر لی, اب نہیں اٹھا تو آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ بےچارا ہو سکتا ہے استنجا خانے میں ہوگا یا مصروف ہوگا جو یہ بےچارا ریسیو نہیں کر پا رہا. تو اب ایک بار کرنے کے بعد پھر دوسرے وقت میں پانچ سات منٹ ٹھہر کر جیسے کہ پھر چلو کال کر کے دیکھ لے, پھر نہیں ہوا تو پھر تھوڑا اور لمبا وقفہ کر کے کال کرے, کیونکہ وہ فون نمبر بھی تو آ جاتا ہے نا سامنے جب فون کرتے ہیں تو موبائل میں, تو اتنا کافی ہے کہ میرا نمبر وہاں چلا گیا تو مجھ سے اگر یہ بات کرنا چاہیں گے تو مجھے فون کر دیں گے. اب یہ کس سے کر رہا ہے اس میں بھی کیٹیگری ہے, اب کر رہا ہے باپ اپنے بیٹے کو تو اس کا الگ انداز ہونا چاہیے, اسی طرح آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو ان کا الگ انداز ہو, اور اگر وہ کسی مصروف ادارے کو کر رہا ہے یا مصروف شخصیت کو فون کر رہا ہے تو وہاں زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ یار اس کو تکلیف ہو جائے گی, یا جس کو بہت زیادہ فون آتے ہیں تو ان کو اس طرح وہ بار بار ایس ایم ایس کر کے دس دس بیس بیس ایس ایم ایس تو اس کی تو میموری جام کر دے گا یار یہ, اور ایس ایم ایس پڑھنا بھی آسان نہیں ہے. واقعی مجھ سے تو یہ دکھاتے ہیں کبھی پڑھا نہیں جاتا انگلش میں, وہ جو رومن انگلش میں لکھے ہوتے ہیں تھوڑی دیر لگتی ہے پڑھنے, تو بہت کتراتا ہوں, کب بھی کبھار پڑھا دیا پڑھ لیا. مجھے تو ایس ایم ایس ریسیو کرنے بھی نہیں آتے, اپنے آتا نہیں, ایس ایم ایس کرنا بھی نہیں آتا, میرے پاس موبائل ہی نہیں ہے, موبائل فون ملانا بھی نہیں آتا میرے کو, میرے کو تو ملا دیتے اس ٹائم, میں تو بات کرنی ہوتی کر لیتا ہوں. ایس ایم ایس بھی ایسا ہوتا ہے بارہ کے بےچارے اردو میں لکھ کر دیتے ہیں کوئی اہم ایس ایم ایس آتا ہے تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں. تو ایسی صورت میں مجبوریاں, اب جیسے مجھے کوئی بیس دفعہ ایس ایم ایس میرے لیے کرے تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ویسے بےچاروں کی شہرت ہوتی ہے, ان کو دن میں پتہ نہیں 150 ایس ایم ایس آتے ہی ہوں گے ویسے ہی, تو یہ خالی ایس ایم ایس پڑھتے رہیں گے. پھر ایس ایم ایس بھی بعض بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور فضول قسم کے ہوتے ہیں, دم نہیں ہوتا جن میں, تو یہ کتنی کوفت ہوتی ہوگی. تو اس لیے آدمی دیکھ کر بھی آدمی دیکھ کر مطلب یعنی کہ بھی یہ ترکیب بن سکتی ہے, لیکن آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ایک بار ایس ایم ایس کر لیا تو وہ پہنچ گیا, جب ایک ایس ایم ایس تو دوسری بار کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہے سوائے اگلے کو پریشان کرنے کے. ابھی ہم وجہ بتا رہے ہیں اسلام بھائی کہ وجہ یہ کہ ایس ایم ایس کی کمپنیوں نے بہت سستے کر دیے ہیں, بعض کمپنیوں نے کیے ہوں گے کہ 100 روپے کے مثلاً 1000 ایس ایم ایس تک ہو سکتے ہیں, تو 1 روپے کے 10. اوہ 100 روپے میں 10-15 ہزار والے بھی آتے ہیں, مختلف پیکیج ہوتے ہوں گے. اب یعنی کہ مطلب یہ کہ وہ ہے نا کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جائیں گے, تو ہم نے کرنے کے کام چھوڑ دیا, نہ کرنے کے کاموں میں ہم کو ان لوگوں نے الجھا دیا پیسے کھینچنے والوں نے, سب یہ کمپٹیشن ان کا ہو گیا اور سستے میں سستا سستے میں سستا آپ کے لیے کر دیا. اب یہ جس کو دیکھو مسجد میں ابھی مذاکرے میں کہیں کونے کھانچے میں لگے ہوں گے, تعجب نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں کبھی نظر پڑتی ہے تو یہ بیٹھے ہوتے سامنے میرے, یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہیلو ہیلو, تب کیا یہ میری بات سنیں گے, میرا ہاں کہنا نہ کہاں, حلال کا حرام حرام کا حلال سمجھ میں آئے گا, پھر بالکل اجتماع کے دوران بات کرتے گفتگو کر رہے ہوتے, اتنا عام ہو گیا یہ کہ مت پوچھو بات. ایس ایم ایس بھی باپا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرعی طور پہ بھی جو جائز نہیں ہے, اس طرح کے گانوں کے عجیب و غریب جو ہے, اور پھر بعض تو اس طرح کرتے ہیں باپا وہ یہ میسج کریں گے کہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا انعام نکلا ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے اس میسج کو آپ ریپلائی کریں, تو وہ اس طرح کریں گے تو اس کی رقم جو ہے وہ اس کے موبائل میں چلی جائے گی, یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. بس یار کیا کریں, اب وہی میں بس وہی ایک 100 بات کی ایک بات کر دی نا, کرنے کا کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ. میں نے موبائل کبھی رکھا ہی نہیں ہے, میری وجہ کہ میں سارے کہ میں بچہ نہیں ہوں, اس مطلب میں بھی شہری ہوں بلکہ, تو موبائل سیکھنا کو میرے لیے مشکل تھوڑی ہے, میں سیکھ لوں گا, پوچھ لوں گا بھائی کس طرح, بھائی یہ بٹن دباؤ اور پھر یہ بٹن دباؤ اور پھر فون کرو, ہو جائے گا فون, کوئی دیر تھوڑی لگے گی سیکھنے میں. میں قصدن نہیں سیکھ رہا یار, میں میرے پاس ٹیم ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے, ٹیلی فون کو میں اگر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا یار, کام اتنے ہوتے اپنے بس, تو اس لیے مطلب میں نے سیکھا نہیں خود, مطلب اور بھی ذمہ دار رشتہ ہے بھائی, خود نگران شورا بولتے ہیں اگر میں مجبور ہو گیا پاگل بنا دیتے ہیں میرے کو, اتنے فون آتے ہیں اتنے ایس ایم ایس آتے ہیں, میں کروں کیا, اب میں نہیں رکھتا فون تو بھی نظام چل نہیں سکے گا, یہ ذمہ داروں کو کتنے ذمہ دار ہے پاکستان نظامی کابینہ یا خالی ذمہ دار, میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد میں, 250 پونے 300, اب ان سب سے رابطہ ضروری ہے, تنظیمی کاموں کے یہ بےچارے مشورے ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو اگر روز کا ایک فون بھی یہ سارے کریں, ایک ایک فون کریں تو 250 ہو گئے, تو روز تو نہیں کرتے ہوں گے, اس کے علاوہ اور بہت سو کے فون آتے ہیں, کیا کریں کیا نہیں کریں, پھر نہیں اٹھاتے تو پھر بدزن ہوتے ہیں, باتیں بناتے ہیں کہ ہمارا فون اٹینڈ نہیں کیا, ارے یار تم مطلب وہ فالتو آدمی تو نہیں ہے, اس کے اور کام بھی تو ہوں گے نا کچھ یار, کہ خالی فون اٹینڈ کرتا رہے, تمہارے ایس ایم ایس پڑھتا رہے, اور پھر ریپلائی بھی نہیں دی میرے ایس ایم ایس کے لیے, بڑا آدمی بن گیا, ریپلائی دینے میں تو اور دیر لگتی ہے, ان کا یہ ناراض ہونا کیا متاثر ہونا نہیں, اور کیا کہ انہوں نے ایزا اپنے اوپر اوڑھ لی, وہ بےچارا اس پر جواب تھوڑی واجب ہے کہ تم کو جواب دے ایس ایم ایس کا, یہ بول دیتے کہ یار میں اب کیسے جان چھوڑا, جان نہیں چھوڑ سکتے, میری خود ہی بول دیتے میں تو یار تنگ آ گیا ہوں ٹیلی فون سے, اور کسی کام کا نہیں رہا, کام ان کو بہت کرنے ہوتے ہیں, تو میں اسی لیے بولا, میں نے بولا تم یار تم نے اچھی ترکیب بنا لی, میں نے شروع سے ترکیب بنائی, میں گلے میں پہنا نہیں موبائل, جب مہنگے تھے نا موبائل مہنگے, اس وقت بھی کسی نے آفر کر دیے کہ میں موبائل دلانا چاہتا ہوں آپ کو ثواب کے لیے, لیکن میرے کو نہیں چاہیے, میں نے کہا بھائی موبائل جب مہنگا تھا تب کی بات کرتا, اب تو ڈیڈے پٹاتا ہے, اتنا سستا ہو گیا, حکمت امیر سنت پہ لاکھوں سلام, جو کام کا فون کم آ گیا, میرے جب فون پی ٹی سی ایل تو تھا نا میرے پاس سب ختم ہوئے, تو جب یعنی کہ پہلے تو ایک دور تھا کہ میں فون اٹینڈ کرتا تھا اٹھاتا تھا بس, اتنے فون آتے تھے, اچھا ہاں جی بولو کیسے یاد فرمایا, آپ کی آواز سننی تھی, یہ لیجئے میری وائف سے ذرا بات کر لیجئے, یہ میرے ہسبینڈ سے بات کر لیجئے, یہ میری ذرا بیٹی کو تسلی دے دیجئے, یہ ہماری امی جان بیمار ہیں ذرا ان کو دلاسا دے دیجئے, یہ میرا کام ہو گیا تھا, میں تو تنگ آ گیا بھائی, میں نے کہا میں کیا کروں یار, ایک فون میں پکڑوں تو بعض اوقات پون گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک اس کو دیتے, دوستوں کی پوری منڈلی جمع ہوتی, باری باری سب مجھ سے بات کرتے, میری آواز مبارک سنتے سمجھے, ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, تو اس طرح وہ مطلب میں تو تھک گیا, پھر میں نے وہ آنسرنگ مشین لگا لی, میں معلوم ہوا کہ آنسرنگ مشین بھی آتی تھی, لاؤ یار یہ لگاتے ہیں, تو وہ بھی جام ہو جاتی ہے بند ہو جاتی, اتنے فون آتے تھے, وہ سن کر سن سن کے میں تھک گیا, پھر میں نے دوسرے اسلامی بھائیوں کا تم لوگ سن لیا کر, آہستہ آہستہ آہستہ پھر میں بالکل ہی پیچھے ہٹ گیا ٹاٹا کر کے, یار میرا کام فون نہیں ہے, میرے تو لاکھوں کروڑوں آدمی اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, دنیا بھر سے فون دے فون ٹنی ٹنی ٹنی ٹنی چلتا ہی رہے چلتا رہے چلتا رہے, نہ کھا سکے نہ پی سکے نہ سو سکے نہ جاگ سکے آدمی, یوں مطلب میں مجبور ہو گیا, ہو سکتا نگران شورا کو بھی آگے چل کر یہ کرنا پڑے, اس لیے آدمی بیزار ہو جاتا, یا تو بندہ رکھ لے اپنے ساتھ ہو کہ وہ اٹینڈ کرتا رہے اور جو کام کا لگے اس کی بات کرے, لیکن پھر اگلا بندہ نہیں ہوگا, ہر ایک کو آواز سننا ہے مجھے آپ کی, یہ بھی کام تو ہے نا یار, اس کے لیے تو بہت بڑا کام ہے نا, جو آواز سننا چاہتا ہے خالی آواز سننی ہے, کیسٹ سے وی سی ڈی سے مدنی چینل سے گزارا نہیں ہے, وہ دو بدو آواز سننی تھا کہ چار آدمیوں کو بول سکے, الحمدللہ میری بات ہوئی ہے, بات اتنی دیر بات ہوئی ہے, گھڑی کا بالکل ٹائم نوٹ کر دیں, میری اتنی دیر بات ہوئی ہے, یوں بولا نہ میں نے یوں بولا, انہوں نے یوں بولا میں نے یوں بولا, پر ایک سوال کا تو میرے جواب بھی نہیں دے سکے, خیر آدمی بےچارا بھول جاتا ہے, لیکن کام بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھے میری تبصرے, یہ الگ فضولیات کا دروازہ کھلتا ہے, یہ واقعی یعنی کہ ٹیلی فون ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے, عالمگیر مسئلہ بن گیا, اخلاقی طور پر اس قدر بربادی ہے, بابا بھی میرے ساتھ جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں ہم لے کے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی باپا کی تک بات پہنچائیں کہ جیسے یہ ایس ایم ایس فری کر دیے نا بابا جی, اور تو اسی میں کالیں بھی رات میں اور سستی اور اس طرح کا انداز ہے. نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں لگے ہوئے ہیں رات رات بھر, اور یہ بتاتے میرے اسلام بھائی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بڑے آئے, بزرگ آئے, باپ آئے, ماں آئے, اس نوجوان کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی, اور بس وہ موبائل پر رات رات بھر فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر گھروں میں بیٹھ کر لگے ہوئے ہیں. یہ ان کو پر بل کا اتنا مسئلہ بھی نہیں رہا, اتنی غیر اخلاقی حرکات اس موبائل میں. اب موبائل ہے ہاتھ ہاتھ میں, بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور اس نے اخلاقی جیسے ٹی وی بابا اخلاق کے طور پر کس قدر بربادی پھیلاتا رہا, اب ایسا لگتا ہے ابھی پھیلا رہا ہے یقیناً. بالکل موبائل فون اب بابا یہ بہت زیادہ بد اخلاقیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ مدنی چینل تو ہم خوش ہو رہے ہیں, باقی کوئی سب تھوڑی دیکھتے ہیں مدنی چینل, پڑھی نہیں ہے ڈرامہ فلمیں اور ڈانس اور یہ دیکھنا ہے لوگوں کو, موسیقیاں سننی ہے, تلاوت اور نعت ان کو تھوڑی اچھی لگتی ہے, ان کے لیے تو سننے کے لیے کان چاہیے یار, سب کے پاس وہ کان کا ہے. بہت بہت تباہی ہے, بہت تباہی ہے. وہ مولاناؤں کو دیکھے کون یار, ماڈرن چاہیے, ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ, بہت تباہی ہے. اب یہ ٹیلی فون کے جو نقصانات آپ نے بولنے تھے وہ بول دیے سوال میں, ماشاءاللہ وہ اچھے آپ نے مطلب ان کے وہ مدنی پھول دیے جو ایسا کرتے ہیں, لیکن جو ایسا کرتے ہیں اس وقت وہ ہو سکتا ہے فٹ پاتھ پہ یا ہوٹل میں بیٹھ کے لگے ہی ہوں گے, آپ کی بات اور میری بات سنیں گے کب, ان تک آواز کیسے پہنچے گی. ہمارا مدنی مقصد ہے نا, چلیں مدنی مقصد دوہرا دیں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر ہمارا عزم بھی تو ہے نا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. کے چمل خور بابا کیا آواز لگائی آپ نے, محبت چگل خور چگل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل, کفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل, کفل مدین لگا رہے گا انشاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت نے الحمدللہ عز و جل موبائل فون کے حوالے سے بھی بڑے پیارے مدنی پھول عطا کیے. جو جو اسلامی بھائی موبائل کا غلط استعمال رکھتے ہیں برائے کرم وہ رجوع کر لیں, جو گناہ کرتے ہیں برائے کرم توبہ کر لیں, اور کسی کو بھی تکلیف دینے کے حوالے سے اپنے موبائل کا استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے, اور موبائل فون کا شریعت کے مطابق ہمیں استعمال عطا فرمائے. بلکہ ضرورت نہیں ہے تو میں تو پہلے بھی سمجھاتا رہا, اگر ضرورت نہیں ہے, بہت تو ضرورت نہیں پڑتی, جب یہ موبائل نہیں تھے اس وقت کیا کرتے تھے ہم, تب موبائل کا نام بھی بہت بعد میں سنا ہے, بہت بعد میں, ابھی چند سال سے موبائل عام تو ابھی حال ہی ہوئے میرا خیال ہے, بہت کم عرصہ ہوا ہے, تو تھوڑے عرصے سے موبائل دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں موبائل لوگوں کے پاس. پہلے موبائل جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ ایسا سمجھ میں آتا ہے پارٹی ہے, خاص کر یعنی کہ میں نے اسے سائیں بھائیوں سنی ہے باتیں کہ کبھی جیسے کسی کو روپ ڈالنا ہو نا, شخصیت کے پاس جانا ہو پارٹی بڑی, تو اس دوستوں کا موبائل لے کر جاتے تھے ہاتھ میں لے کر, ہی تو وہ رہا پارٹی ہے. ہاں موبائل موبائل جس کے ہاتھ میں وہ پارٹی پہلے مانتے تھے لوگ اس کو, تو اس لیے اب تو موبائل آپ کے سامنے پوزیشن, اس لیے جس کو ضرورت نہیں ہے وہ یار اس سے جان چھڑا لو. صحیح بولتا ہوں, مطلب فضولیات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس کے فوائد بہت کم ہیں, بہت ہی کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, ہر ایک کو ضرورت نہیں پڑتی. ہاں جیسے وہ نگران شورا کی مثال دی میں نے, تو یہ خود بولنے کے میں کیا کروں, تنظیمی کام میرا سب ڈسٹرب ہو جائے گا میں اگر یہ چھوڑ دیتا ہوں, تو یہ مجبور ہیں. اور اس کے علاوہ بعض اسلامی بھائی ذمہ داران مجبور ہوتے ہیں, باقی ہر ایک کی اتنی گیدرنگ نہیں ہوتی, ہر ایک کے اتنے جاننے والے نہیں ہوتے. اب آپ کے کتنے یار دوست کتنے جاننے والے کتنے, ان میں سارے دن تو ہوتے ہیں, اب نکل لیجیے مال لے کے تو وہ ویسے ہی کانٹیکٹ ہو ہی جاتا ہے مسجد میں, تو خامہ خواہ مطلب یہ آپ رکھتے ہیں خرچہ کرتے ہیں, پھر اس کے نقصانات بھی الگ نقصانات بھی ہیں اس کے, کہ ریز جو نقصان کرتی ہے, یہ اخباروں میں آتا ہے اس طرح کا کبھی کبھی کہ نقصانات اس کے, تو یار اس کو نہیں جان نہیں چھوڑا لو یار, جس کو ضرورت نہیں یار ختم کرو یار, چھٹی کرا دو, کوئی ہے چھٹی کرانے والا؟ موبائل آج سے بند, ختم, رکھنا ہی نہیں اپنے کو, ضرورت ہی نہیں ہے, تو دو چار ہیں ماشاء اللہ, رکھا ہی نہیں ہے ماشاء اللہ, لینا بھی نہیں ہے, جس کے پاس نہیں ہے کس کس کے پاس موبائل ماشاء اللہ ہے, میرے غریب اس طرح بھائی ہیں شہر جن کے پاس ہے ہی نہیں ہے, چلو جن کے پاس ہے وہ جان چھڑا لو, کون کون چھڑائے گا جان, اب یار چھوڑو اس کو ختم کرو ماشاء اللہ, ماشاء اللہ کچھ دس بارہ اس طرح بھائی لگتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن اکثریت جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے, اب یار جب یہ جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہم, آپ ان کو مطلب سمجھانے بیٹھے, ہم نے جو فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے جو ہماری سنتے نہیں تو براہ راست سنتے ہیں بل مشافہ ہاتھوں ہاتھ, تو نہیں یہ چند یہ نشہ چڑھ گیا اس کا, ایک طرح کا یہ نشہ ہے کہ اس کے بغیر موبائل کے بغیر چین نہیں ہے, جب تک موبائل پڑے وہ گھنٹی اس کی بجی بیل ہوئی اس کی اس سے میں اس کے جب پڑھیں گے نہیں چین نہیں پڑتا ہوگا, جاگتے میں سب سے پہلا کام ہی جو ہے نا موبائل کو دیکھنا ہے کہ وہ سوتے ہوئے پیشاب کے لیے اٹھتے ہوئے تو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں ان کو یار کچھ ایس ایم ایس تو نہیں آیا, ایس ایم ایس پڑھ پڑھ کے بھی پاگل ہو جاتے ہوں گے بس یعنی مریض بن جاتے ہوں گے, میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ, میں فالتو باتوں میں فالتو چیزوں سے رہوں دور ہمیشہ, چپ رہنے کا اللہ حسنی کا تو سکھا دے, چپ رہنے کا اللہ حسنی کا تو سکھا دے, اللہ مجھے کر دے عطا کفل مدینہ, اللہ مجھے کر دے عطا کفل مدینہ. بابا جن جن جن جن اسلام بھائیوں نے آج تک آپ کے لیے دعا کے لیے کہا یا آپ تک سلام پہنچانے کے لیے کہا اور ہم میں نہیں پہنچا سکا, ان سب کے لیے دعا بھی کر دیں, ان سب کا سلام بھی قبول فرما لیں. وعلیکم السلام, یغفر اللہ لنا ولکم ولہم, جنہوں نے جو جو دعائیں تمنائیں ایس ایم ایس کی ہیں ان کے حق میں بھی بہتری ہو جائے, یہ بھی آمین, اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتری فرمائے جو جائز تمنائیں ہوں اس میں. یار یہ سیلاب کا کیا کریں, سیلاب بڑھتا آ رہا ہے اور یہ حاجی حسان بتا رہے ہیں کہ وہ 2 کروڑ تک متاثرین کی تعداد پہنچ گئی ہے, اور ابھی مجھے ایک اور بھی ذمہ دار سائیں بھائی نے بتایا تھا افطار کے بعد کہ یہاں بھی ایسے سائیں بھائی بیٹھے ہوئے جن کے گھر والے بےچارے یا تو ڈوب گئے یا کوئی ان کے گاؤں میں پورے پانی بھر گئے. اچھا یہ بےچارے کھڑے ہاتھ اٹھارے, آپ کا بھی بیٹے وہ سب گاؤں وغیرہ سمجھ نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے. یہاں ہیں ایسے متقبن جن کے بیچاروں کے پورے پورے گاؤں مزید ڈوب گئے, اور ڈبلنگ مطلب وہ جہاں سیلاب تھم گیا تھا وہاں دوبارہ آ گیا, تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دعا کرو یار سب, خصوصی دعا کرو مل کے یار, اللہ تعالیٰ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, رب کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری مصیبتیں دور فرما دے, یہ سیلاب کی آفت اے اللہ ہم سے دور کر دے, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف کر, یا اللہ تیرے محبوب کی امت تکلیف میں ہے, الہ العالمین بہت تکلیف میں بیچارے, بہت تکلیف, بے گھر ہو گئے, کئی بہہ گئے بیچارے, شہید ہو گئے, زخمی ہو گئے ہوں گے, بیمار اتنے پڑے ہوں گے جن کا کوئی شمار و قطار نہیں ہوگا, اتنوں کو سانپوں نے کاٹ لیا ہوگا, تو کتنے بےچارے گھر ڈوب گئے, سامان ڈوب گیا ہوگا, ایک ایک وقت کے کھانے کے بیچاروں کو لالے پڑے ہوں گے, اے اللہ ان سب پر رحم کر دے, ان کے نقصان ہوئے نعمل بدل کر دے, جو ڈوب گئے ان کو اے مولا بخش دے, زخمی ہیں بیمار ہیں ان کو روح صحت کر دے, الہ العالمین جن کے گھر بیچاروں کے ڈوب گئے, املاک ملکتیں ڈوب گئیں, سامان ڈوب گیا, کھیت ڈوب گئے, الہ العالمین سب کو نعمل بدل عطا کر دے. تو سیلاب کی آفتوں سے خود سایہ تو سیلاب کی آفتوں سے خدایا تو سیلاب کی آفتوں سے خدایا سیلاب سے زلزلے سے بچالے بچایا الہی بچالے بچالے بچایا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض بے پردہ بے حیا عورتیں اس طرح کا جملہ کہہ دیتی ہیں یا بعض مرد بھی شاید کہہ دیتے ہوں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے یا پردہ دل کا ہونا چاہیے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس طرح کے سوال کا جواب پردے کے بارے میں سوال جواب جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, تقریباً 400 صفحات پر مشتمل ہے کتاب, تو اس میں کا جواب یہ لکھا ہے, یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے, اور اس قول بدتر از بول میں ان قرآنی آیات مبارکہ کے انکار کا پہلو ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. مثلا پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا گیا, ترجمہ کنزول ایمان, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اسی سورہ کی آیت نمبر 59 میں ہے, ترجمہ کنزول ایمان, اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ہے, ترجمہ کنزول ایمان, اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. تو یہ ساری قرآنی آیتیں دل کے پردے کے بارے میں نہیں بلکہ یہ جسم کے پردے کے بارے میں. تو جو جسم کے پردے کا مطلقاً انکار کریں اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے, اس کا ایمان جاتا رہا, شادی شدہ تھی تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, کسی کی مریدنی تھی تو بیعت بھی ختم ہوئی, اگر فرض حج کر لیا تھا تو وہ بھی گیا, نیز گزشتہ زندگی کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے, اپنے اس کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو اور شوہر اول ہی سے نئے سرے سے نکاح کرے. ہاں اگر شوہر اول نکاح کرنا نہ چاہے تو کسی اور مت سے نکاح کر سکتی ہے, اور مریدنی ہونا چاہے تو کسی بھی جامع شرائط پیر سے بیعت ہو جائے, یعنی کوئی پچھلے پیر سے بیعت ہونا شرط نہیں ہے, کسی سے بھی چاہے تو ہو جائے. البتہ اگر کوئی پردے کی فرضیت کا قائل ہے مگر پردے کی کسی خاص نوعیت یعنی مخصوص طرز کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے نہیں, تو پھر حکم کفر نہیں. کفر سے توبہ و نیز تجدید ایمان و تجدید نکاح کا طریقہ یعنی کہ نئے سرے سے ایمان لانا، نئے سرے سے نکاح کرنا اور کفر سے توبہ کرنا وغیرہ کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب والی کتاب کو ملاحظہ فرمائیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر دل، حقیقت ہے کہ ظاہر دل کا نمائندہ ہے، دل اچھا ہوگا تو اس کا اثر خارج میں بھی ظاہر ہوگا، باہر کے جسم پر بھی اس کا اظہار ہوگا، لہذا پردہ کرے گا وہی، لہذا پردہ وہی کرے گی جس کا دل اچھا اور اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما بزاری کی طرف مائل ہوگا۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یہ خیال کہ باطن یعنی دل صاف ہونا چاہیے، ظاہر کیسا ہی ہو محض باطل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کا دل ٹھیک ہوتا تو ظاہر آپ یعنی خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ تو اصل میں اگر دل میں پردہ ہوتا نا، جس کو یہ دل کا پردہ کہتے ہیں، تو دل میں واقعی پردہ ہوتا ہے نا، پردے کی اہمیت دل کے اندر ہوتی، پردے کی محبت دل کے اندر ہوتی، تو ظاہر پر پردہ آ ہی جاتا۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب۔ سوال میرا نام محمد نوید باول مدینہ کراچی۔ اگر میرا سوال یہ ہے کہ کل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے نا وہ ساس اور بہو کے حوالے سے جو مطلب بات ارشاد فرمائی تھی، تو الحمدللہ بہترین مدنی پھول امیر اہل سنت نے کل عطا فرمایا، تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ نے ساس اور بہو کے متعلق جو بتایا، اگر مطلب جو اسلامی بھائی ہے جو گھر کا مطلب سربراہ ہے شادی شدہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرمائے کہ جب مطلب وہ بچوں کی امی کے مطلب ساس وغیرہ کے سامنے ہوتا تھا وہ ان کو جھاڑ دیتا ہے، پھر جب الگ سے کوئی ترکیب بنتی ہے تو پھر اب والدہ کو جھاڑ دیتا ہے، تو آپ نے جیسے ساس بہو کے بارے میں بتایا، اگر آپ اسلامی بھائی کو بھی کچھ مدنی پھول ایسے ارشاد فرما دے کہ وہ دونوں سے ایسے معاملات رکھے کہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل امیر علیہ سنت کو اور مدنی چینل کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ساحل نے خود ہی مدنی پھول دے دیا نا اپنے سوال میں۔ اب یہ کہ واقعی وہ اصل وہ بیچارہ جو نوجوان ہوتا ہے نا، وہ ساس بہو کے جھگڑے میں وہ خود بیچارہ بہت پستا بہت ہے، اب وہ جب آتا ہے تھکا ہارا تو وہ بچوں کی امی جو ہے وہ کلاس لینی شروع کرتی ہے کہ تمہاری امی نے یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا، اب وہ اس کو مطمئن کرے تو پھر وہ امی انتظار کرتی کہ موقع ملے، تو وہ امی کو جب موقع ملا تو ابھی کھانے کے ٹائم پر موقع ملا اس کو، تو امی شروع ہو جاتی کہ تیری بیوی نے یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا تو یوں بولا، اب بےچارے کی بھوکی مر جائے، اس نے وہ تھکن اتار دی اس کی، اب اس نے بھوک مار دی، تو اس طرح بےچارہ وہ اندر اندر کڑتا رہتا ہوگا جلتا رہتا ہوگا، تو بعد اس میں ایسا ہوتا ہوگا کہ بیوی کی فیور میں چلے جاتا ہوگا، کوئی مطلب ماں کی فیور میں چلا جاتا ہوگا، تو یوں بھی مسائل کھڑے ہوتے ہوں گے، تب اس میں کرنا پڑے گا انصاف۔ حکمت عملی اور انصاف، یعنی کہ جو غلط ہے اس کو غلط سمجھے، جس کی غلطی ہے جبکہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی غلطی اگر اپنے بچوں کی امی کی ہے تو اس کو اگر ممکن ہے تو سمجھائے، بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا سمجھانا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتی، ایسی مطلب ان سمجھ ہوتی ہے نا سمجھ، اور ویسے بھی جو وہ میں نے ناقصات ہوتی ہیں ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بالکل یعنی کہ وہ ذہن بالکل یعنی کہ عجیب ہوتا ہے، ان کو آلو بولو تو بھنڈی سمجھ میں آتا ہے, بھنڈی بولو تو بینگن اٹھا لیتی ہیں, نہیں سمجھ آتی. سمجھاؤ تو بالکل یعنی کہ وہ ایک دم گلے پڑ جاتی ہیں, یہ نفسیات ہوتی ہے ان کی, نہیں سمجھ آتی نہیں ان کو. تو ایسی صورت میں پھر دل سے برا جا بےچارا کر کیا سکتا ہے. اب وہ سمجھانے بیٹھتا ہے تو وہ جھگڑا کرے گی, وہ ہو جائے گا چور. اسی طرح ماں کو سمجھاتے وقت تو 112 بار غور کرنا پڑے گا کہ اس کو سمجھائیں گے تو اس کو فوراً شیطان بولے گا دیکھ اس نے جادو کر دیا ہے اور تیرا بیٹا اب اس کی فیور لے رہا ہے. بھلے ماں لاکھ غلط ہے, آپ بولو گے تو وہ اس نے یوں بولنا ہے کہ تیرے کو اس نے اپنی طرف کر لیا جادو کر کر کے, میں اس جادوگرنی چڑیل کو نہیں چھوڑوں گی. اب اور مصیبت کرے تو اب اس پہ غور کرے کہ اگر میرے سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے وہ تو سمجھائے, ورنہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کفل مدینہ. اس میں اپنے بچوں کی امی اگر سمجھدار ہے نا تو اس کو تھوڑا بہت حکمت عملی بتا رہا ہوں میں کہ اس کو اگر تھوڑا ذہن بنا دے نا کہ میری ماں اگر کچھ بولے نا تو تم صبر کر لیا اگر سن لیا, انڈرسٹینڈنگ کر لیا آپس میں کہ تم سن لیا کرو کیونکہ میں اب ماں ہے, میں اس کو سمجھا نہیں سکتا, میں تم کو سمجھا سکتا ہوں, تم میرا تعاون کر دو بس. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کا ماحول بن جائے گا. تم جواب دیتی ہو نا تو وہ اگر 100 بار بولے گی تمہیں ایک بار بولو گی نا تو تم پھنس جاؤ گی. تو اس لیے تم قفل مدینہ لگا لو ٹائٹ تو انشاءاللہ وہ سب مطلب یعنی کہ بہتری آ جائے گی اور ممکن بھی ہے آ جائے. جھگڑا جو ہوتا نہیں زبان چلانے سے ہی ہوتا ہے. اگر زبان ایک پارٹی زبان چلائے دوسری پارٹی خالی سن لے نا تو جھگڑا بڑھنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے, ترکیب بن جاتا ہے. ایک چپ سو کو سو ایک چپ ہزار کو ہرائے, ہزار آدمی اس کے آگے ہار جائیں گے, بولتا ہی نہیں بولتا ہی نہیں بولتا ہی نہیں ہار جائے گا. نہیں وہ چٹکلا کہ وہ دو آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے, ایک بول رہا تھا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں, دوسرا بول رہا دو اور دو آٹھ ہوتے ہیں. تو وہ اس نے کہا شرط لگا لو دو اور دو آٹھ ہوتے ہیں. کیسے شرط لگا لو, ہوتے ہی دو اور دو چار ہیں. بولے تو ہار جائے گا, لگائے گا تو کیسے ہار جاؤں گا. بولے میں تیری بات مانوں گا ہی تو میرے جیت جاؤں گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مثال غلط ہو گئی, بس وہ نکل گیا. چپ ہو جائے مطلب جواب دے ہی نہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. جب بھی ویسے ہی اگر دوستوں میں بھی لڑائی ہو جائے نا اور ایک اگر بالکل یعنی کہ بفر جائے غصے میں آ جائے تو دوسرا فریق اگر ریپلائی نہ دے نا جواب نہ دے خاموش ہو جائے تو جھگڑا اتنا بڑھتا نہیں آگے. جھگڑا بڑھتا ہے اسی صورت میں کہ ایک تھوڑا مطلب غصے میں اگر آواز اونچی کرتا تو دوسرا پھٹ کر کے گالی دیتا ہے تو تیسرا پھر آ کر مکہ اٹھاتا ہے, پھر وہ مارا ماری وہ فساد ہوتے ہیں. ایک غصہ آتا آدمی کو مطلب آ جاتا ہے غصہ تو خاموش, غصے سے کوئی بچ تو نہیں سکتا نا. اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مطلب اگر کوئی عالم دین ہے اور اس کو غصہ آ جائے تو بھی مطلب اس کی صحبت مت چھوڑو, اگر وہ غصے والے ہوں صحبت مت چھوڑو اور اس سے مسائل سیکھتے رہو. یہاں تک اعلیٰ نے پھر فرمایا کہ اگر وہ مطلب صدیقین کا قول ارشاد فرمایا کہ صدیقین فرماتے کہ ہم میں کوئی غصہ ایسی کوئی بات دیکھو نا تو ہم سے دور ہٹ جائے گا اس وقت کے لیے. تو غصہ جو ہے نا وہ ہر ایک کو عام طور پہ پیش آتا ہے. اب یہ کہ غصے میں جو قابو پا لے نا وہ پہلوان, جو قابو نہ پائے اور غیر شرعی جملے بول دے یا کسی پر ظلم کر دے دل دکھا بیٹھے تو بہرحال وہ ظاہر مجرم ہے. تو اس لیے وہ غصے میں بھی جب دو لڑائی ہوتی ہے جھگڑا یوں ہی ہوتا ہے زیادہ کہ دونوں غصے میں آتے ہیں, ایک کو غصہ ہو نا اور ایک سب ضبط کر لے تو شاید بات آگے نہ بڑھے. تو اس طرح گھر کے معاملات کہ اگر بہو کچھ بول دے تو ساس کو چاہیے کہ وہ صبر کر لے نہ بولے جواب نہ دے. جیسے بیٹی کی بھی تو سن لیتی ہے جلی کٹی تو اس کی بھی سن لے تب بھی جھگڑے نہیں ہوں گے. اس طرح وہ بہو سن لے ساس کی تب بھی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور داماد کو تو وہ بیٹے کو تو چاہیے کہ وہ دونوں میں انصاف کرے اور حکمت عملی کے ساتھ کرے. ماں کی سن کر اپنے بچوں کی امی پر نہ برس پڑے, بچوں کی امی کی فریاد سن کر اپنی ماں پر شروع نہ ہو جائے بلکہ سکوت کرے. اور موقع کی مناسبت سے اگر حکمت عملی سے اصلاح کر سکتا ہے تو کرے, اصلاح کرنا آتا ہے تو کرے, ورنہ سارے چپ رہے کہ یہ اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ زبردستی مار مور کے اس کو صحیح کرے اپنی ماں کو, یہ ممکن نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم رضا کھارا گھر سے, میرا سوال یہ ہے کہ ہم مدنی بیگ لیتے ہیں تو زمین پہ رکھتے ہیں تو بیگ بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ پیارے بابا جان میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ مدنی چرن میں لائف آتا ہے رمضان کو, تو رمضان کو تو پوری رونق ہو جاتی ہے, تو رمضان کے بعد میں کیوں نہیں لائف آتا؟ بابا جان ایسی آپ ترکیب کریں کہ روزانہ رونق کو رمضان کے بعد بھی. غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چار جگر خور جگر خور کچھ لے مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی, رشوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے بیٹے حاجی بلال رضا, یہ ماموں کا لڑکا ہے, کل بھی مجھے شک پڑا بہ گیا تب کنفرم ہو گیا. یعنی میرے بچوں کی امی کا بھنجا ہوا. تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ بیگ جو ہے اس میں کتابیں ہیں اور زمین پر رکھنا کیسا ہے؟ دراصل وہ ادب اور بے ادبی کا جو معاملہ نا, وہ عرف سے اس کا تعلق ہے. اب جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے سامنے یہ بیگ رکھ دیا, میں نے بھی سامنے رکھا ہے, بیٹھا ہوں ابھی, میں منچ پر ہوں, زمین پہ بیٹھا ہوں, رکھ دیا, تو اس کو عرف میں بے ادبی نہیں بولتے, کوئی بھی نہیں بولے گا یار یہ بے ادبی ہو رہی ہے. تو اس لیے جبکہ یہ کوئی بھی بے ادبی نہیں بول رہا, اس کو تو خود بھی بیٹھا ہوا ہے سامنے اس کے بیگ رکھا ہوا ہے, کیوں بیگ اب سر پہ تو رکھنے دے رہے تو لوگ ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے. اس لیے یہ بیگ زمین پر رکھنا بے ادبی نہ کہا جائے, سمجھ میں یہی آتا ہے. یہ یعنی قانون یعنی اصول آپ ذہن میں رکھ لیں گے نا کہ بے ادبی وہی ہوتی ہے اس کو بے ادبی نہیں. بے ادبی ادب تو قرآن نے بھی سکھائے, حدیثوں نے بھی سکھائے, لیکن یہ عام طور پہ جو بے ادبی اور ادب کا تعلق ہے نا عرف پر ہوتا ہے, عرف و عادت پر. تو زمین پر بیگ رکھنا جس میں کتابیں ہیں حرج نہیں ہے. اب ذرا پاؤں کے پاس بھی رکھا تو بھی حرج نہیں ہے, اوپر گود میں رکھا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے, بے ادبی نہیں ہے. ہاں اس بیگ پر پاؤں رکھا تو بے ادبی ہے جس میں کتابیں ہیں, جبکہ کتابیں ہیں, یا کوئی لکھا ہوا ہے جیسے مدنی چینل لکھا ہوا ہے تو اب بھی مدینہ مدنی تو مقدس, بلکہ کوئی بھی تحریر ہو تو اس پر بھی پاؤں نہ رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متقفین میں سے سوالات کی جو اگر ہیں تیار تو کر لیں. وعلیکم السلام. جن کے ہاتھ میں مائک ہو. پاپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. Abhijan, I have come from the UK for the 30-day itikaf. What should we do to encourage our family members who don't offer the namaz and don't do the further? Jazakallah khair. پاپا جان الحمدللہ ہمارے تربیتی اعتکاف میں اسلامی بھائی الحمدللہ یو کے سے تشریف لائے ہوئے تین دن کا اعتکاف ماشاءاللہ. انہوں نے سوال کیا کہ اگر گھر والے نماز نہ پڑھیں اور پردہ نہ کریں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے بیانات کے کیسٹ سنائیں، مدنی چینل کی ترغیب دیں تو انشاءاللہ ذہن بنتا چلا جائے گا. جس پہ نرم گوشہ پائیں، جیسے وہ آپ کے ماتحت ہیں چھوٹے ہیں تو نرمی سے ان کو سمجھائیں. عام طور پہ گھر والے اپنے گھر کے فرد کی بات نہیں مانتے. اس کی وجہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ خود اپنا کردار گھر میں درست نہیں ہوتا، گھر میں اخلاقی حوالے سے ان کو کمزوریاں پتہ ہوتی ہیں گھر والوں کو کہ یہ ہم کو نماز کا بولتا ہے تو بہت اچھا ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ ماں کو تو جھاڑتا ہے تو باپ کے سامنے آنکھیں نکالتا ہے اور ہم کو بولتا ہے نماز پڑھو پہلے، اب تو سدھر اپنے آپ کو تو سدھر. تو یوں بھی ضروری نہیں کہ سائل کی کیفیت یہ ہو، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ گھر والوں میں مطلب یہ کہ کام کرنے کے لیے پہلے کردار بنانا ضروری ہے. اپنا کردار جب بن جائے گا تو گھر والے آپ کی باتوں کا اثر قبول کریں گے اور انشاءاللہ مطلب یہ کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور گھر میں فیضان سنت کا درس بھی جاری کیا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ وہ ترکیب بنے گی انشاءاللہ. کیا بات، اگر مدنی چینل بھی شروع ہو جائے بابا گھر میں، یہ بھی مشورہ دیا میں نے الحمدللہ، دیکھیں سب مل کر زین نصیب. نیچے سے ایک اور سوال. پاپا جان ابھی آپ نے ماشاء اللہ موبائل فون کے متعلق بہت ہی اچھی معلومات فرمائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جی میں مسقط سے تشریف لایا ہوں ایک ماہ تک پہننے کے لیے. ماشاء اللہ مسقط سے. ہاں جی میرا مرحبا. میرا سوال یہ ہے روز مرہ کے معاملات میں لاپرواہی کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ شکریہ. روز مرہ کے معاملات میں کیا کیا نقصان، روز مرہ کے معاملات میں لاپرواہی کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ لاپرواہی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. اچھا، یہ روز مرہ کی جو ہماری عادات اور اتوار میں جو لاپرواہیاں آ جاتی ہیں معاملات میں، تو لاپرواہیوں کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اب لاپرواہیوں کی وضاحت اگرچہ نہیں ہے، کس معاملے میں لاپرواہی کی نا؟ جی تو جس معاملے میں بھی کی لاپرواہی، لاپرواہی ہے خود ہی نقصان کا سر ہے، یہ غفلت لاپرواہی من ہے. تو غفلت تو ظاہر ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے اس میں. اب اس کی لسٹ تو بہت لمبی چلی جائے گی. نماز نہ پڑھنا بھی لاپرواہی ہے، روزہ نہ رکھنا یہ بھی لاپرواہی ہے، نماز کو درست طریقے پر نہ پڑھنا یہ بھی لاپرواہی ہے، اس کے ظاہری باطنی آداب کا خیال نہ رکھنا بھی لاپرواہی ہے. تو لاپرواہی تو اب ہزار قسم کی، اس کا کیا مطلب جواب دے آدمی. تو اگر کسی معاملے میں غفلت ہے تو اس کو دور کرے. غفلت نامی رسالہ غالباً چھپا ہوا ہے اپنا مکتبۃ المدینہ کا، وہ رسالہ پڑھے، کیسٹ بھی غفلت کا وی سی ڈی تو شاید نہیں ہے، وہ احمد آباد ہند میں بیان ہوا تھا شاید، اس کی کیسٹ کافی مطلب ہے کہ سننے جیسی ہے. مجھے یاد پڑتا کہ کسی نے لکھا تھا کہ ہم لوگ مدنی قافلے میں گئے تھے، وہاں ہم نے یہ غفلت وی سی ڈی ایک کیسٹ چلائی تھی. اس کے بعد جب سوئے تو ایک عیسائی بھائی کو زیارت ہوئی تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، ایسا کچھ مجھے یاد پڑتا ہے، وہ پورا یاد نہیں ہے وقت یا اس طرح کسی نے لکھا تھا شاید. پر غفلت کی کیسٹ سن کر بھی غالباً بعض ماحول میں آئے ہیں، بہت یعنی کہ وہ بیان سننے جیسا، رسالہ بھی پڑھنے جیسا. انمول ہیرے رسالہ ہے بابا، کافی اہمیت کا حامل ہے، بالکل غفلت کے تعلق سے، لاپرواہی کے تعلق سے بہت مفید ہے. ہاں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ریکارڈڈ سوال آتے ہیں ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عابد اتاری حافظ آباد سے بات کر. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک نفس امارہ جو انسان کو برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، کیا نفس امارہ روح کو کہتے ہیں یا جسم کو کہتے ہیں، یا شیطان اور روح کے علاوہ کسی چیز کو کہتے ہیں، یا نفس امارہ جسم کے اندر ہوتا ہے؟ اس کی ذرا تفصیل بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. رضان سنت میں ہے نفس امارہ کی کچھ وضاحت ہے. نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہی جو گناہ کراتا ہے، برائیاں کراتا ہے، نیکی کرواتا ہے، تو وہ کم نفع والی، یعنی کہ بڑی نیکی چھڑوا کے نیکی چھوٹی کروا لیتا ہے، تو یوں مطلب ہے نا کہ وہ نقصان کرواتا ہے نفس امارہ. اور نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو شرمندگی کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. پھر نفس امارہ تو ڈھیٹ ہوتا ہے نا، اس کو شرمندگی ہوتی نہیں، وہ تو خود کراتا ہے ایسا. جب نفس امارہ گناہ کرا دیتا ہے تو جس کے اندر نفس لوامہ ہے وہ اس کو مطلب اس پر توبہ پر ابھارتا ہے، اس کو مطلب ملامت کرتا ہے اس کا ضمیر اس کو، تو اس طرح یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. نفس مطمئنہ تو کوئی پاک نفس کہ جو گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، جس کا وہ قرآن میں اس طرح تذکرہ بھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی حیاتی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاک نفس، نفس مطمئنہ، پاک نفس، مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیہ، اس رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے، اور جنت میں داخل ہو جائے. اس طرح کا اس کا پورا بیان سننا چاہیں کہ نفس کسے کہتے ہیں، تو یہ کیسٹ اس کی وسیری نہیں ہے، کیسٹ اس کا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے سنیں. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 92 اور نیچے کا 734. یہ نا حضرت سیدنا بایزید علیہ رحمت اللہ المجید فرماتے ہیں، نفس ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں. یعنی نفس جو ہے یہ برائیوں ہی سے خوش رہتا ہے، یہی نفس امارہ ہے نا. حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں، نفس کی مخالفت افضل ترین عمل ہے. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، ایما پہ بہتر موت و نفس تیری ناپاک زندگی سے. یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. دل کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سیرہ و نورانی فرماتے ہیں، نفس کی خواہشوں میں سے کسی ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے ایک سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. کتنے بہت پیاری بات بتائی انہوں نے، ایک خواہش نفس کی اس کو ترک کر دینا رضا الہی کے لیے، تو یہ دل کے لیے ایک سال کے روزوں سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. دل کی اتنی اس میں جلا ہوتی ہے، اتنی صفائی ہوتی ہے، باطن اتنا اجلا ہوتا ہے نفس کی خواہشوں کو چھوڑنے سے. بزرگان دین رحمہ ام اللہ المبین کا بعض اوقات نفس کو مثالی صورت میں دیکھنا ثابت ہے. چنانچہ کشف المحجوب میں میرے آقا سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا محمد علیہ نسوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ابتدائے حال میں جب نفس کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں معلومات ہوئی تو مجھے اس سے سخت دشمنی ہو گئی. ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کا کوئی جانور یکایک میرے حلق سے نکل پڑا. اللہ عز و جل نے مجھے اس کی پہچان کروا دی اور میں سمجھ گیا کہ یہ میرا نفس ہے. میں فوراً اس پر پل پڑا، میں نے حملہ کر دیا اور اپنے پاؤں سے اسے کچلنے اور روندنے لگا. مگر یا اللہ العجب، میں جوں جوں اس پر ضرب لگاتا وہ قداور ہوتا چلا جاتا. میں نے کہا، اے نفس، ہر چیز تکلیف اور زخموں سے ہلاک ہوتی ہے، مگر تو ہے کہ الٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس نے جواب دیا، میرا معاملہ ہے ہی الٹا، کن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ملتی ہے، اور جن چیزوں سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف پہنچتی ہے. نہنگو اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا، بڑے مودی کو مارا، نفس سے امارا کو گر مارا. تو واقعی اچھا کھانے سے ہمارے نفس کو، یعنی کہ نفس ہم کو ابھارتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے. اچھا پہننے سے اس کو راحت ملتی ہے اور آسائشوں سے اس کو راحت ملتی ہے. تو اس کو جتنا ہم تکلیف دیں گے نا اور نفس کی خواہشوں کو کچلیں گے اتنا ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی اور عبادت کا ذوق بڑھے گا. لیکن ہم نے تو نفس سے ہمارا سے بڑی پکی دوستی گانٹ رکھی ہے. اچھے میں اچھا کھانا ہے، خوب ڈٹ کے کھانا ہے، بہترین لباس پہننا ہے، اچھی میں اچھی سلائی والا پہننا ہے، ہر طرح کی آسائش آرام اور سکون ہمیں چاہیے. ایک نوالا کیا، آدھا نوالا بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا نفس بولتا ہے بس یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، تھوڑا اور لے لو یا تھوڑا اور نکالو بھائی، ہاں بھائی تھوڑا یار بوٹیاں لے کے آؤ. یہ آئی نفس. حالانکہ ہمیں اتنی ترغیب ملی ہے حدیثوں میں ہم کو کہ حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ ایک نوالا اللہ کی رضا کے لیے جو کم کر دے، ایک نوالا ترک کر دے، یعنی کھانا کھا رہا ہے ایک نوالا تو وہ تو خیر جھوٹا چھوڑ دے گا تو شاید کوئی کھائے نہ کھائے، تو اس لیے وہ نکالتے وقت احتیاط کر لے یا فریش کھانا ڈال دے واپس تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. تو اللہ کی رضا کے لیے ایک نوالا کوئی ترک کرے کھانا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں میں اس بندے پر فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے کہ میرے فرشتوں اس بندے نے میری رضا کے لیے ایک نوالا کم کھایا، تم گواہ ہو جاؤ کہ میری رضا کے لیے جتنے نوالے اس نے کم کھائے میں جنت میں اس کے اتنے درجے بلند فرماؤں گا. مگر ہم کا کم کرتے ہیں, ہم تو زیادہ ڈالتے ہیں بھوک سے زیادہ. جب اعلان ہوتا ہے نیتوں کا خواہش سے کم کھاؤں گا تو بیچارہ اعلان کرنے والا بھی کہاں سے, ہر اعلان کرنے والا بھی تو اخلاص لا نہیں سکتا, وہ بھی خود ہی ڈٹ کے کھاتا ہے, تو بیچارہ کیا مطلب میرے ایسا اعلان کرے تو کیا اثر پڑے گا اس میں, ہم سبھی ڈٹ کے کھا رہے ہیں کم و بیش الا ماشاء اللہ, اس لیے اثر نہیں پڑتا. ہم خالی نیت تو نیت کیا, نیت اس وقت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم خواہش سے کم کھائیں گے, پھر ایسے وہ موقع پہ سن لینا چاہیے, خالی ریپلائی نہیں دینی چاہیے. جب نفس مانتا نہیں تو وہ کھاما کھائیں, اس وقت اگر جھوٹ میں اظہار کریں گے تو بھی کہیں اس کا گناہ نہ ہو جائے, تو نیت ہی نہیں ہے جب, تو ہم کیسے کہے کہ میں نے نیت کر لی کہ اب میں خواہش سے کم کھاؤں گا, تو یہاں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو جہاں جہاں نیت حسب حال میں, اسی لیے کہتا ہوں حسب حال نیت کر لو, کہ اپنے حال کے مطابق جو نا وہ نیت کریں ورنہ نہ کریں. چپ ہو جائیں, سن لیں خالی, اللہ کرے کہ مطلب ہم نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں. بالکل بھی تیاری نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ نفس کو مارا جائے نہیں مارا جائے, کتنا مارا جائے, کیسے مارا جائے, کچھ بھی نہیں پتا. اللہ تعالی عقل سلیم ہمیں عطا فرمائے, اور نفس کی دشمنیوں, نفس جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے. اس نفس سے ستم گئے کو قابو میں میرے کر دو, اس نفس سے ستم محمد ندیم اتاری. عرض کر رہا ہوں سر, مجھے پیارے باپا جان سے یہ پوچھنا ہے کہ پیری مریدی جو ان سے ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو حضرت صاحب بتاتے ہیں کہ یہ فلمیں ڈرافٹ نہیں دیکھتے ہیں, اور جو جو جس چیز سے توبہ کرواتے ہیں بعد میں جو مرید ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے, تو کیا وہ مریدی سے نکل جاتا ہے؟ تو فلمیں ڈرامے تو پیر بولے گا نہ بولے گناہ تو ہی ہے, تو اس سے بیعت نہیں ٹوٹتی, مریدی سے خارج نہیں ہوتا. لیکن فلمیں ڈرامے تو مرید ہو یا نہ ہو سب کو اس سے بچنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا على العبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او جیو آمد, میں راول بلال سر ایک مطلب پوچھنا تھا, وہ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم باجماعت نماز فرض عشاء کی فرض باجماعت نماز نہ پڑھیں تو وتر جو ہے وہ ہم باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟ محمد افتخار عطاری گزارت. یہ اپنے عشاء کے فرض اگر جماعت سے نہیں پڑھے تو وتر بھی بغیر جماعت کے پڑھ لیں. اگر کسی نے وتر جماعت سے پڑھ بھی لیے تو ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ عموماً رمضان میں تراویح میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وتر میں امام صاحب دعائے قنوت کے لیے جب کہنے کے بجائے تکبیر کہنے کے بجائے رکوع میں چلے جاتے ہیں, وہاں مقتدی بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ رکوع میں چلے جاؤ, کوئی بولتا ہے نہیں, تو یوں مسائل ہو جاتے ہیں. اس میں امام صاحب کے لیے کیا ہے, مقتدی کے لیے کیا ہے, اور اس میں نماز پر کیا فرق پڑتا ہے, ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. جس نے اگر زبان سے کہہ دیا کہ رکوع میں چلے جاؤ یا رکوع سے اٹھ جاؤ, تو یہ تو اس کہنے والے کی تو نماز ٹوٹ گئی اگر اس نے نماز میں کہا, اور اگر وہ نماز میں نہیں ہے کہنے والا تب بھی اس نے ایک کام تو غلط ہی کیا, شریعت کے خلاف کیا کہ اس کو بولنا نہیں چاہیے کچھ, تو اس نے بولا, تو اب چونکہ وہ تو نماز میں نہیں ہے لیکن اس کے بولنے پر اگر کسی نے عمل کر لیا, جیسے رکوع سے اٹھ گیا کہ امام صاحب رکوع میں نہیں ہے بھائی, تو اٹھ گیا کہ ہاں یار رکوع میں نہیں, چلو تو اب اس کی ٹوٹ جائے. امام صاحب کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا کوئی, جس نے اس کی جس کی ٹوٹ گئی اس کی بات مان لی تو اس کی بھی ٹوٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد استفار افتاری گزارے تیبا سر بولا سر. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل گھٹنوں کا مرض بہت عام ہے, اس کے متعلق کچھ وجوہات یا کچھ روحانی علاج؟ یہ بڑھ رہا ہے بابا دن بدن گھٹنوں کا مرض. پہلے تو سنتے تھے کہ بڑی عمر والوں میں, اب تو نوجوان بھی کہیں تو کہتے ہیں یار گھٹنوں میں درد ہو گیا, اچھے خاصے لوگ گھٹنوں کے درد کا شکار ہو گئے. اس کی اسباب کیا ہے بابا؟ یہ میں تھوڑا سا پلس کر دوں بابا, گھٹنوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کمر کا درد بھی ہے. یہ دو درد بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں. اور یہ زیادہ تر میرا خیال ہے ان لوگوں میں یہ امراض ہیں کہ جو مشقت کا کام نہیں کرتے, سیٹ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں, جو کرسیوں پہ بیٹھ کر صوفے پر بیٹھ کر اور کار چلاتے ہیں اسکوٹر چلاتے ہیں, ان کو زیادہ ہیں. اب وہ نیورولوجسٹ ہوتے ہیں نا, نیورو سرجن, تو ڈاکٹر نے دماغ کے ڈاکٹر نے بتایا بھی تھا کہ باب المدینہ میں جب یہ تھے, اب نہیں ہے باب المدینہ میں, تو کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں نا یہ کمر کے, ان میں اکثر میں کچھ پرسنٹیج بھی بتایا تھا کہ اس میں اتنے پرسنٹ جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسکوٹر چلاتے ہیں, اور باب المدینہ کی سڑکیں ان میں نشیب و فراز ہیں نا, وہ گڑے, تو لوگوں نے اپنی مرضی سے وہ جمپ بنا ڈالے ہیں, جہاں دیکھو وہ جمپ اگر بنے ہوئے تو اصول کے مطابق تو کم ہی بنے ہوتے جمپ, وہ جھٹکے والا جمپ بنتے ہیں, جتنا جمپ چھوٹا ہوگا جھٹکا زیادہ آئے گا, اور بڑی جو چڑھائی ہوگی نا تو وہ آسان ہوتا ہے. خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ گڑوں میں اور اسکوٹر چلانے سے یہاں تو کمر کو جھٹکے آ جاتے ہیں, ایک تو سبب یہ سامنے آپ کے. جو پیدل چلتا ہوگا اپنے اصول کے مطابق پیدل چلتا ہوگا, مناسب مقدار میں پیدل چلتا ہوگا, اس کو اسکوٹر کار نہیں چلاتا ہوگا, اس کو جو محنت مزدوری کا کام کرتا ہوگا, اس کو جو کھانے پینے میں کمی کرتا ہوگا, اس کو اس طرح کا درد جو ہے نا اس طرح کے درد کم ہوتے ہوں گے. اس کا بس جو اس مشقت کا جو کام نہیں کرتے نا میں نے انداز الگ ہے انہی کو ہی ہوتا ہے زیادہ تر. بیٹھے بیٹھے بیٹھتے رہتے کام نماز کے لیے بھی گئے, اب جیسے افطاری کا کھانا کھایا تراوی کے لیے گئے تو وہ کار میں یا اسکوٹر میں, چلنے کا موقع کم ملتا ہے. پیدل چلنا یہ بہترین ورزش ہے, تو ہر چیز جو ہے نا اس کو حرکت ملتی رہے گی نا تو انشاءاللہ درد نہیں ہوگا. اور زیادہ کھانے سے بھی بدن میں درد ہوتا ہے, گھٹنوں میں درد اور جگہوں میں زیادہ کھانے سے ہوتا ہے درد. آپ میں سے جو زیادہ کھاتے ہیں ان کو تجربہ بھی ہوگا کہ جب کھا کر اس وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ خود ڈالے جا بغیر چبائے نکلے جا, جب یہ کھا لیتے نا تو یہ گدھ کی یاد تازہ کر دیتے ہیں. گدھ جب کسی مردار پر جھپٹتا ہے تو وہ اتنا روب ہوتا ہے کہ اس کے قریب نہیں آئے, اتنا جل جلاٹ ہوتا ہے اس کا. جب یہ کھا لیتا ہے نا خوب کھاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, یہ بالکل مریل جیسا ہو جاتا ہے, یعنی کہ اب اس میں ہمت نہیں رہتی, اس کو بچہ بھی قابو کر سکتا ہے, ایسا ہو جاتا. تو یہی حال جو کھانا ڈٹ کے کھاتا نا تو کھانے کے بعد اس سے بعض اوقات اٹھا نہیں جاتا, اسے چلا نہیں جاتا, چلے گا بھی تو آہستہ آہستہ چلے گا, اس کو پورے درد بدن میں کچھ محسوس ہوگا, کچھ تھکن درد, یہ اس کا تجربہ شاید بہت سو کو ہو. تو زیادہ کھانے سے درد زیادہ ہوتے ہیں, گھٹنوں میں درد ہوتے ہیں, جوڑوں میں درد ہوتے ہیں. 80% بیماریاں تقریباً جو ہے نا وہ ڈٹ کے کھانے سے ہوتی ہیں, پیٹ بھر کے کھانے سے. پھر غذا میں بے اعتدالی, تلی ہوئی غذائیں کھانا, جیسے آج کل رمضان میں تو بہت تلی ہوئی غذائیں ہوتی ہیں, ڈیپ فرائی, تو ان سے بہت بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ٹھاک بیماریاں ہوتی ہیں ان سے. کھاتے وقت سمجھ نہیں پڑتی, کھاتے وقت یہ بالکل بے ضرر محسوس ہوتی ہیں غذائیں, اس میں کیا ہے, دو ہی سموسے کا ہے, دو اور کھا لو کیا, کچھ بھی نہیں ہوا یار, تو پتا چلے گا کچھ نہیں ہوا. دو سموسے کھائے, تین کباب کھائے, تو ایک رول ڈالا اس میں, یہ تو خالی ریفریشمنٹ ہے. پھر وہ مزید اندر بریانی ڈالی, تو پھر تراوی کے بعد تھوڑا اسی طرح کے ٹک ٹک ریفریشمنٹ کے نام پر کیا, تو پھر اب کھجلا آ رہا ہے, تو پھینی آ رہی ہے, تو مٹھائی آ رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ساری رات رمضان میں خاص کر کے کھاتے ہیں, اور عام دنوں میں دن اور رات دونوں ٹائم, جو رات جاگتے ہیں رات کو بھی کھاتے ہیں, دن کو بھی کھاتے ہیں, وقتاً فوقتاً کھاتے ہیں, یعنی کہ ایک وقت میں کھا لیا تو فارغ نہیں, تو کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں, عادت ہوتی ہے بہت سو کی. تو یہ بےچارے مطلب بس وہ بس جی رہے ہوتے ہیں, بھی ان کو جوانی میں پتا نہ بھی چلا تو آگے چل کے کچھ عرصے کے بعد پتا چل جاتا ہے, اس کے چل نہیں سکتا ہو, چال اس کی متاثر, اس کے ادھر درد ادھر درد, جوڑوں میں درد, انگلیوں میں درد, پیٹھ میں درد, پیٹ میں درد, سر میں درد, سر بھاری, اور طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں. اگر آپ کو تندرست رہنا ہے تو جوانی سے پرہیز کرو, جوانی ہی سے پرہیز کریں, میدا کم استعمال کریں, چکناٹ کم استعمال کریں, مٹھاس کم استعمال کریں, انشاءاللہ آپ اس کے فائدے دیکھ لیں گے. ابھی سب نیتیں بن جاتی ہیں کہ بس آئندہ بچیں گے, پھر جب کھانے پر بیٹھتے ہیں تو یار ابھی کھا لو آئندہ خیال رکھیں گے, وہ کھانے والے پچھتاتے ہیں کہ یار کہاں کھا لیا, چلو آئندہ خیال رکھیں گے. لیکن پھر کھانا جب سامنے آتا ہے نا, سارے عہد و پیمان آدمی بھول جاتا ہے, تو بس وہ دشمن کی طرح اس میں ٹوٹ پڑتا ہے, تو کھا ڈالتا. اب کھاتے بھی ہونا تو آدمی بولے, کھاتے بھی نہیں ہے, چباتے بھی نہیں ہے نا, کھانا چبانے سے ہوگا تو وہ تو نگلتے ہیں, تو اور زیادہ تباہی مچتی ہے کہ وہ دانتوں کا مانتوں سے لیتے ہیں, ہاتھ بےچارا کتنا اس کو ہضم کرے گا, دانت اللہ نے دیے ہیں, تو دانتوں سے اگر ہم چباتے ہیں نا, چبانے کا ایک فائدہ تو یہ کہ یہ وہ باریک ہو جاتا ہے. آپ نے گوشت کا قیمہ بناتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا, مشین اگر دیکھی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے ہیں گوشت کے, وہ اس کو تھوڑا تھوڑا وہ ٹک ٹک مار کے اس کے بعد مشین میں ڈالتے ہیں, تو وہ آسانی سے نکلتا ہے. چھریاں الگ ہے وہ کاٹنے والی, پھر بھی اس کو ٹکڑے چھوٹے کرنے پڑتے ہیں, بڑا ہوتا تو پھنس جائے گا پھر. تو اب یہ کہ آپ بغیر چبائے بھٹے ڈالو گے تو یار کب تک کام چلائے گا آپ کا میدا, پھر بولتے ہیں پیٹ میں درد بہت ہوتا ہے, آئے دن موشن لگ جاتے ہیں, تو آئے دن قبض لگ جاتی ہے, تو یہ ہوتا ہے, تو یہ سب ہوئے گا کھانے میں اگر آپ احتیاط نہیں فرمائیں گے تو. کیونکہ چبانے سے زیادہ دیر چبانے سے لعاب جو ہے نا, ہاضم لعاب, یہ زبان کے نیچے آپ غور سے دیکھنا آپ کو دو تھوڑی سیاہی مائل وہ تھیلیاں نظر آئیں گی. یہاں سے لعاب حازم لعاب نکلتا ہے. تو یہ لعاب جو ہے یہ جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ نکل کر اس میں حل ہوتا رہتا ہے, مکس ہوتا رہتا ہے. اور اس کو مزید مطلب یعنی کہ وہ بالکل اس کی ترکیب بناتا ہے کہ اب ٹھیک ہے اندر ربڑ کی مشین میں جانے دو. یہ اور بھی جو پروڈکشن ہوتی ہیں چیزیں تو وہ چند اپنے مرائل سے گزر کر پھر وہ اصل مشین میں جاتی ہیں. تھوڑا ادھر کام ہوتا ہے, تھوڑا ان کا ادھر کام ہوتا ہے, تھوڑا ادھر کام ہوتا ہے. اگر یہ شروع کے مرائل میں اگر یہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا آگے جا کر وہ پھر مشین کو ڈسٹرب کر دیں گے. تو ہماری ادھر سے ہی بلکہ وہ مٹیریل ہمارے اندر جو جاتا ہے نا وہ مشین کی پوزیشن سے ہٹ کر ہوتا ہے, اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا ہے جو مٹیریل جاتا ہے. خصوصاً ان دنوں میں آج کل جیسے یا دعوتوں کے کھانے تو کھانے ہی نہیں چاہیے. جس کو صحت مند رہنا ہے نا وہ دیکھ کا کھانا چھوڑ دے. دیکھ کا کھانا تو اس میں ضرورت سے زیادہ چکناٹ ہوتی ہے, ضرورت سے زیادہ اس میں گرم مسالے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ تو دیکھ کا کھانا تو نقصان دہ ہی. اگر میں اس کو کہوں عام طور پہ جو دیکھ کا کھانا ہوتا ہے وہ نقصان, بھلے یہاں بھی دیکھ کا ہی کھانا ہے, ہم لوگ بہت احتیاط سے اس میں بنواتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو, لیکن اللہ بہتر جانے تو کتنی احتیاطیں ہوتی ہوں. تو عموماً دیکھ کا کھانا عموماً, چلو میں عموماً کہتا ہوں ہر دیکھ کا کھانا نہیں, تو عموماً یہ اور جتنا مالدار آدمی کا کھانا ہوگا نا اتنا خطرناک زیادہ ہوگا کہ وہ زیادہ بہتر سے بہترین بنوائے گا. تو بہتر سے بہترین بنے گا اسی صورت میں جب اس میں اوور لمٹ مسالے تیل ویجیٹیبل گھی وغیرہ ڈالتے ہیں لوگ اس کو بہتر بنانے کے لیے. گھر کا کھانا اور اس میں فرق ہوتا ہے تو یہ پھر نقصان زیادہ کرتا ہے. پھر وہ کہ اس پہ وہ مشقت نہیں ہے نا, جیسے کہ وہ میرے ایک عزیز نے بتایا تھا کہ میں بچے کو لے گیا تھا حکیم کے پاس, تو ایک نوجوان آیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو پوچھا صبح کیا کھایا تھا, تو انڈا پراٹھا. بولا ابھی آئے کیسے ہو, تو وہ اسکوٹر پہ. تو بولا اب یار پیٹ نہیں دکھے گا تو کیا دکھے گا یار, تم نے ایک تو کسان کی غذا کھائی, انڈا پراٹھا تو کسان کی غذا ہے, یعنی محنت مشقت کرنے والے مزدور کی غذا ہے, لیبر کی غذا ہے, تم نے کھائی, تم تو مطلب کھا کے یوں پھسک کے بیٹھ گئے, تو اسکوٹر پہ چل کے آ گئے, تو تمہارا تو مومنٹ تو مل ہی نہیں, ہضم ہوگا کیسے, پیٹ میں تو درد ہونا ہی ہونا ہے. تو جیسے آج کل بھی کیا ہو, شہری میں پراٹھے عام ہیں ہمارے یہاں, پراٹھے بہت چلتے ہیں. تو تقریباً لوگ جو میرے خیال میں ایک تعداد ہے جو پراٹھے کھاتی ہے شہری میں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مومنٹ نہیں ملتی. نماز اگر نصیب ہو گئی تو پڑھ لی, سو گئے آپ کے گھر پہ تو کیا ہو گئی, کہاں سے ہضم ہو, چپکے گا اندر. تو یہ آہستہ آہستہ آہستہ پھر یہ ڈاکٹر کی طرف دھکا مارے گا. وہ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ ہو جاتی ہے رمضان کے آخری دنوں میں, عید بھی بےچاروں کی بخار میں نکلتی ہے بہتوں کی, 27ویں رات بھی بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں بےچارے بہت سارے سائیں بھائی, وہ کوئی کھانے کی بے اعتدالی. لیکن یہ ضروری نہیں کہ کسی کو بخار آ گیا عید کو یا 27ویں رات کو تو ہم یہی بولے کہ کھانا زیادہ کھایا یا بے احتیاطی کی, یہ بولنے سے اس کا دل دکھے گا. ویسے بخار تو آ جاتا ہے, لیکن میں ایک عموم کی بات کرتا ہوں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بے احتیاطیوں سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کم کھایا جائے, اچھی طرح چبا کر کھایا جائے اور دیر لگا. اب میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں. میں نے آج گھریلو روٹیاں دو کھائیں, ٹھیک ہے نا, یہ دو روٹیاں, یہ جو تندور کی روٹیاں ہماری آتی ہیں نا, میرا اندازہ کو آدھی روٹی کے برابر ہوں گی یہ دو روٹیاں, وہ بھی افطار میں. لیکن افطار میں حالانکہ آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے, یہ دو روٹیاں تو میرا خیال ہے عام آدمی جو کھاتے ہیں نا ان کے سائڈ میں چپک جائیں. پتلی پتلی تو ہوتی ہیں گھر کی چپاتیاں, ہمارے چھوٹی ہوتی ہیں, ہم لوگوں کے مہمان برادری جو ہے نا گھر میں جو روٹی بناتی ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے, بہت سو نے دیکھی بھی ہوگی, بہت سائز چھوٹی ہوتی ہے اس کی. تو یہ دو جیسے میں نے کھائی, ٹھیک ہے نا, جو کہ تندور کی روٹی سے جو عام طور پہ ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں لائی جا رہی ہے, نارمل ہے, کوئی بڑی سے بڑی بڑی روٹیاں آتی ہیں, اس کی آدھی روٹی کے وزن کی ہوں گی یہ دو روٹیاں. میرا ایک انداز ہے, میں نے ناپا نہیں ہے, وہ دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے, وزن سے تھوڑا اندازہ ہوتا ہے. اب یہ آدھی روٹی میں نے آپ کی تندور کی جیسے کھائی, مجھے دیر کتنی لگتی ہے؟ یہ مطلب ہمارے کھانے پینے والے شیر جو ہے نا, اب وہ کھاتے ہیں کہ نکلتے ہیں خدا جانے, وہ ہڑپ کر کے ایک دم سے وہ گھیرا ڈال دیتے ہیں اور وہ سیلاب کی یاد دلا دیتے ہیں, آہستہ آہستہ سیلاب بڑھنا شروع ہوتا ہے میری طرف. تو ابھی اگر میرے نفس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ کھاؤ تو میں کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا, جان پہ سب کھڑے ہوتے ہیں وہ مطلب بڑھ رہے ہوتے ہیں آگے میری طرف. تو میرے کو سب سے زیادہ دیر لگتی ہے, اور میں یہ نہیں کہتا میں سب سے کم کھاتا ہوں, لیکن الحمدللہ میری جو خوراک ہے مجھے پتا ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو مجھے اتنی دیر کیوں لگتی ہے؟ میں چباتا ہوں, میں چبا کر کھاتا ہوں, اور ہماری غالب اکثریت نگل کر کھاتی ہے. ربڑ بھی جب دیتے ہیں نا تو کس طرح پہنتے پتا ہے؟ یہ بھی دیکھیں اس لیے بولتا ہوں, ربڑ یوں پہننا ہے تین انگلیوں سے کھانے کے لیے. سنت نہیں ہے ربڑ پہن پہننا, لیکن یہ کہ سنت پر جو کام مدد دے وہ ثواب ہے, تو اس لیے اسے پہنیں گے کہ سنت پر ہماری عادت بنے تین انگلیوں سے کھانے کی. مجھے ضرورت نہیں رہتی ربڑ کی, عادت پڑ گئی ہے, لیکن میں ترغیب کے لیے سائیں بھائیوں کے ربڑ ڈال لیتا ہوں, کہ مجھے دیکھ دیکھ کر بھی وہ باز ہوتے نا نقل کرنا پسند کرتے, تو چلو یوں سی. تو ربڑ بھی کیا کر رہی ہے, یوں نہیں کرتے یہ, ان کو سوچکا نہیں پڑتا بےچاروں کو, تو وہ یوں ڈال لیتے ہیں, اس طرح ڈال لیتے ہیں کھانا پوری کے لیے. پھر وہ کھاتے ہیں بےچارے وہی پانی انگلیوں سے, وہ بڑا مٹھا لیتے ہیں چاول کا ٹھیک ٹھاک, وہ دیکھیں اس لیے بولتا ہوں, لیتے ہیں نا. پھر روٹی کے ٹکڑے, تو ایک ٹکڑا روٹی کا لیں گے, پھر اس پہ اور چھوٹا ٹکڑا رکھتے ہیں, اسے پھر اس کو یوں لپیٹ کر یوں دو ٹک مارے اندر. اب یہاں فیضان مدینہ میں بھی جو موتقف ہے نا, ٹھہرے کہ یہ بےچارے مشقت ان کو بھی نہیں ملتی, چلنا پھرنا ملتا نہیں. میں جن دنوں یہاں اتنا رش نہیں ہوتا تھا اور چینا جب اپنی کم ہوتی تھی, تو میں ٹہلتا رہتا تھا. میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ میں نے ہر ستون کو کلمہ پڑھ کے گواہ بنایا ہوگا, بھائی بنایا ہوگا, میں نے بہت میری عادت ہے نا پڑھتا رہتا تھا کہ کلمہ بنا کلمہ سنا کر کے تو گواہ رہنا میں مسلمان ہوں. تو میں ٹہلتا تھا جہاں جہاں ممکن ہوتا تھا, میں ٹہلتا رہتا تھا رمضان شریف میں بھی. یہاں میں جمعے کو درود شریف پڑھتا ہوں, جب بھی آپ نوٹ کیا ہوگا ٹہلتا ہوں. میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو اکثر میری عادت ہے کہ ٹہلتا ہوں. میں ذرا آزادی سے باہر نہیں ٹہل سکتا, گھر میں ٹہلنے کا وہ فوائد نہیں ہے, لیکن وہ ہماری گجراتی کی کہاوت ہے, نام آمے سے کانو مامو سارو, نام ماما کرتا کانو مامو سارو, تو نہ ہونے سے ہونا بہتر. آپ تو آزاد ہیں, آپ تو گھوم سکتے, ذرا پیدل چلنے کی عادت ہے ان شاء اللہ. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لیں گے, صحت ہوگی اچھی تو نمازیں پڑھ سکیں گے, سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کر سکیں گے, نیکی کی دعوت کے لیے جانے میں سستی کم ہوگی. اپنی صحت کا خیال رکھیں, تو چھوٹے نوالے لیں تو چبا کر کھائیں. میں واقعی میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ اس میں اب جن کو پتا ان کو پتا ہے, بعض لوگ سمجھے ہو یار خود بولتا ہے کہ کم کھاؤ اور یہ لگا ہوا آخر تک یہ چھوڑتا نہیں ہے. اب میں نے کتنا کھایا اس کو تو نہیں پتا نا اگلے کو, تو کہ میں نے کھایا کتنا, جو لگا ہو تو بدگمانی کر کے بےچارہ کھاما کا آفت میں پڑے گا. اب میں نہیں کھاتا تو اب مجھے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے موقع کتنا ملے گا, خاص کر رمضانوں میں تو پوزیشن یہ کہ میں آپ دیکھتے چائے بھی یہاں کر پیتا ہوں, میں یہیں یعنی کہ چائے دو مرتبہ پیتا ہوں. اب میرا ٹائم ہو گیا چائے کا, ہاں تو یہاں بیٹھ کر دو مرتبہ چائے پی بس, ابھی سحری سے پہلے یا سحری کے بعد چائے نہیں پیوں گا ان شاء اللہ. چائے انتظار کر رہی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اتار نے دربار میں دامن ہے پسارا, اتار نے دربار میں دامن ہے پسارا, ہے اذن مدینے کا طلبگار بیچارا, ہے اذن مدینے کا طلبگار بیچارا, تار میں در بار میں دامن ہے پسارا, تار میں در بار میں دامن ہے پسارا, ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارا, ہے اذن مدینہ مدینہ کا طلبگار بیچارا مایوس نہیں تم سے یہ دیوان تمہارے مایوس نہیں تم سے یہ دیوان تمہارے اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را اب کر دو کرم تم نہ کرو دیر خدا را عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا سال بلا لو اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا اے شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا تار نے دربار میں دامن ہے پسارا تار نے دربار میں دامن ہے پسارا ہو جائے میری حاضری اربا تو ملا میں ہو جائے میری حاضری اربا تو ملا میں ہو جائے میری حاضری اربا تو ملا میں اور مضطلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ اور مضطلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ ہم جائے کہاں اور شاہ کس کو پکارے کس کو پکارے ہم درد نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا ہم درد نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا ہم کیوں کرے حکام کی عمر کی خوشامد ہم کیوں کرے حکام کی عمر خوشامد آپ کے ٹکڑوں پہ ہمارا ہے گزارا جب آپ کے ٹکڑوں پہ ہمارا ہے گزارا عطار نے دربار میں دامن ہے پسارا عطار نے دربار اسی آنکھ سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری اسی آنکھ سمندر میں پھنسی ناؤ ہماری حالو ہے بہت دور کنارا تم آ کے سنبھالو ہے بہت دور کنارا تار نے دربار میں دامن ہے پسارا تار نے دربار میں دامن ہے پسارا مکے کی ہنسی شام میں بہارے مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہارے صبح دلارا پھر دیکھو مدینے کی شاہ صبح عطار نے دربار میں کا قطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا جو نا آدمی عمل کرے تو گھر والوں کو بھی ذہن بنا سکے اور جو نا اپنا بھی اس کا ذہن بن سکے. جزاک اللہ خیر. میں نے یہ پوچھا اس دور میں پردہ کیسے کر سکتے ہیں, یہی پوچھا نا. پردہ بہت مشکل ہو گیا, ہر طرح بے پردگی ہے, جہاں جائیں عورتیں ہیں اور بے پردہ عورتیں ہیں, اس طرح کا مطلب کوئی بنتا ہے ان کا. اس طرح کے جوابات اس میں ہیں پردے کی کتاب میں, پردے کے بارے میں سوال جواب جو سوال پہلے کے مسلمان ترقی یافتہ تھے یا اب, پہلے کے مسلمان امیر المومنین کے اعظم رضی اللہ آپ کے غیر مسلم تو وہ ترقی تھی یا اب غیر مسلم کے سائے میں پلنے والا غیر مسلموں سے کمپرومائز کرنے والا غیر مسلموں سے کیا کہنا چاہیے وہ نہیں دشمن سے حفاظت کے لیے کچھ اس کا اصطلاح ہے اس کی معاہدہ فوجی معاہدہ یا کیا کچھ ہوتا نا وہ ڈیفنس معاہدہ ہی ہے بابا یہ فوجی معاہدے جو ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی مارے تو تم بچانا مائی باپ تو یہ ترقی ہے یا وہ فاروق اعظم کے دور کی ترقی تھی جب آدھی دنیا پر مسلمان کی سلطنت تھی ایمانداری سے بتاؤ ترقی وہ تھی یہ ابھی تو کیا مطلب اب تو بالکل ہار ہی گئے نا پہلے مسلمان غالب تھا مغلوب ہے اب مغلوب ہو کر بولتا ہے کہ ترقی میں رکاوٹ ہے پردہ تو پردہ نہیں تمہاری بے پردگی کی وجہ سے تباہی مچی ہے مسلمان نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریقے اپنائے سنتوں بھرے لباس سے منہ موڑا اور فیشن کی طرف دوڑا فیشن کے لباس پہنے آدھے ننگے نظر آنے والے لباس پہنے اور زندگی کے ہر شعبے میں کم و بیش اکثریت نے مسلمانوں کی دشمنوں یعنی غیر مسلموں کے انداز کو اپنا لیا تو اب وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ پردہ کیسے ہو ترقی کے دور میں اور فلاں کیسے ہو تو یوں کیسے ہو بہت مشکل ہے تو مشکل بس وہ نفس کی وجہ سے مشکل ہے ورنہ کوئی مشکل نہیں ایک تعداد ہے جو الحمدللہ سائی بہنیں ہمارے پاس ہزاروں ہزار ہیں جو پردہ کرتی ہیں تاکہ یہ بھی دنیا میں جی رہی ہیں. پورے پورے گھرانے دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ مدنی ماحول میں آ گئے. ان کے یہاں پردے ہیں, ترکیبیں ہیں, ان کے کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا صاحب بہت مشکل ہے, ہم نہیں کرتے, یہ تو ایک مسلمان کے جیب ہی نہیں دیتا ایسا جملہ, یہ بہت مشکل ہے. نہیں صاحب بہت مشکل ہے, اس کو چھوڑو یار ہم نہیں کر سکتے. نہ نہ کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن پاک نے صاحب ارشاد فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہاں دنیاوی بوجھ یا پریشانیوں کا بوجھ یا بیماریوں کا بوجھ مراد نہیں ہے, یہ دینی احکام. تو جو بھی دینی احکام ہے یہ بالکل قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ یعنی کہ طاقت سے زیادہ نہیں ہے. ہر ایک پر جو احکام آئے نا تو یہ اس کی طاقت کے عین مطابق ہیں. قرآن پر تو ایمان رکھنا ہی پڑے گا نا, جائیں گے کہاں یار نہیں رکھیں گے. تو قرآن پر ایمان تو ہے ہے ہے اور رہے گا رہے گا رہے گا, اور اسی ایمان کے ساتھ انشاء اللہ جل جلالہ قبر میں جائیں گے انشاء اللہ جل جلالہ. اس لیے وہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو یہ فائنل اینڈ لاسٹ ہے, یہ فیصلہ کہ یہ دور ہو گزشتہ دور ہو یا آئندہ دور ہو اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ممکن ہے, ناممکن نہیں. عمل کرو آہستہ آہستہ راہیں خود ہی کھل جائیں گی. اگر اپنا ہی ہضمہ خراب ہے اور خوراک نہیں چلتی تو وہ دوسری بات ہے, ہضمے کا علاج کرے آدمی. خوراک کو تو برا بنا کر کہ یار یہ چاول چیز اچھی نہیں ہے یا روٹی بھی ٹھیک نہیں یار, بس یہ جوس جوس اچھی غذا ہے, روٹیاں اور چاول ہیں ہی غلط. روٹیاں چاول غلط نہیں ہے بھائی, تیرا پیٹ غلط ہے. پیٹ کو درست کر تو لکڑ ہضم پتھر ہضم سب ہو جائے گا. ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ درست نہیں, نہیں ہاضمہ درست نہیں ہے, غذا درست ہے. اسلام کے سارے درست ہیں, شریعت کے سارے احکام درست ہیں, آقا کی سب کے سب سنتیں درست ہیں. نظام ہمارا اپنا خراب ہو گیا, ذہن اپنا خراب ہو گیا, دماغ اپنا خراب ہو گیا, جہلی ترقی کا بھوت سوار ہو گیا, اس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے. تو آج بھی اسلام پر عمل کریں ہوگا. تو کسی نے کہا ہے نا آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا, آگ کرتی ہے انداز گلستان پیدا. انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہمارا عمل مضبوط ہوگا. اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر کم حق کو ہو دل مطمئن ہوگا کہ یہ بس کرنا ہے کر ڈالنا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. جو مدنی حلیے میں رہتے ہیں, داڑھی بھی ہے, زلفے بھی ہے, امامہ شریف بھی ہے, چادر بھی ہے سر پر, اور پائچے بھی ٹخنوں سے بےچارے اونچے پہنتے ہیں, تو پھر یہ تو پی رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, بچے ہو رہے ہیں, سب کچھ ان کے بھی ہو رہے ہیں. بہنیں مدنی برقع اوڑھتی ہیں, شرعی پابندی پردوں کی بجا لاتی ہیں, آخر وہ بھی دنیا زندہ ہے نا یار, والد ان کے بھی جو ہے نا کام کر تو چل ہی رہے نا, کھانا پینا ان کو تو مل ہی جا رہا ہے. عاشقان رسول اور عاشقات رسول کو جو سکون ہے, ایسا سکون تو اربوں خربوں روپے جس کو نصیب ہو جائے, اور یہ ملے گا انشاءاللہ عزوجل آقا کی سنتوں پر عمل کر کے. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, نیک ہو مسلمان مدینے والے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبوا الى اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے ابا جان, موتقیف اسلامی بھائی آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. ارشاد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیک یا شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. یہ رات میری زندگی کی ایک قیمتی رات ہے کہ میرے مرشد پاک نے مجھ پر توجہ فرمائی. باپا جانی سوال یہ ہے کہ عرب شریف میں رمضان المبارک پاکستان کے مقابلے میں ایک دن قبل آتا ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد آتا ہے, اور جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, تو آیا اب عرب شریف میں شیطان کو ایک دن پہلے جکڑ دیا جاتا ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد جکڑ جائے گا, تو اب میرا سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں شیطان آزاد بھی ہے اور ایک وقت میں شیطان قید بھی ہے؟ سبحان. اور اسی طرح شب قدر کا معاملہ کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شب رات ہزار مہینے سے افضل رات ہے, اب عرب شریف میں جو رات ہے وہ ایک رات قبل آتی ہے پاکستان میں بعد آتی ہے, یہ دو راتیں ہیں یا ایک رات ہے؟ کبھی تین بھی ہو جاتی ہیں. ایک بار مجھے مدینہ شریف سے واپسی پر میں جدہ شریف میں شب برات جدہ شریف میں آتی ہے, دبئی پہ اتر وہاں کچھ بیان وغیرہ سلسلہ تھا اپنا, وہاں شب برات ایک دن تو وہاں شب برات ملی, پھر وہ بیان وغیرہ اٹینڈ کر کے پھر میں نے بائک کیا تو باب المدینہ میرے کو تین شب برات مل گئی. تو یہ اپنے آپ نے سوال کیا نا, اب اس میں میں عقلی گھوڑے تو تھوڑا تھوڑا دوڑا سکتا ہوں لیکن دوڑانا مناسب نہیں. میرے بھی ذہن میں ایک عرصے سے اس طرح کا ہے وہ کہ اس کا کیا مطلب جواب ہونا چاہیے کہ شبے جو ہے وہ ایک وقت میں ہر جگہ نہیں ہے. ان تنزل الملائکۃ والروح کا اور روح یعنی کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں, کیا ہمارے ملک میں آج شب قدر تو آج تشریف لائیں گے شب قدر, اور پڑوسی ملک میں کل ہے تو کل وہاں جائیں گے, کیا اس طرح کی کوئی تقسیم؟ اب جواب تو میرے پاس نہیں ہے صاحب. بات ہے آپ نے میں اس کے لیے زیادہ ہاتھ پیر مارے نہیں, اس لیے جواب کر اب اس کو نوٹ کر لو, اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ علماء سے رجوع کرتے ہیں. سوال اس میں مبارک تاریخ مضبوط جواب پاپا بھی وہ گرانے چھوڑ تو اس طرح کسی نے لوکا دیا تو آپ نے امام اور رکوع میں چلا گیا تو کیا وہ واپس لوٹ آئے؟ کوئی اکیلا پڑ رہا ہے تو کیا اس صورت میں وہ واپس لوٹے یا کیا کرے؟ برائے کرم اس میں کچھ رہنمائی فرما دیں. الاول صفحہ نمبر 656 پر مسئلہ نمبر 6 یہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیامت نہ رکوع میں پڑھے, یعنی دعائے قنوت رکوع میں پڑھے گا بھی نہیں اور قیام کی طرف واپس آئے گا بھی نہیں, اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور رکوع کی الحمد پڑھ کر رکوع میں چلا گیا, اگر صرف پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تھا تو لوٹے اور سورۃ قنوت پڑھے پھر رکوع کرے. یوں ہی اگر الحمد یعنی سورۃ فاتحہ بھول گیا اور سورۃ پڑھ لی تھی تو لوٹے اور فاتحہ و سورۃ و قنوت پڑھ کر پھر رکوع کرے. مسئلہ نمبر 7, امام کو رکوع میں یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو قیام کی طرف عود نہ کرے, یعنی قیام کی طرف لوٹے نہیں, پھر بھی اگر کھڑا ہو گیا اور دعا پڑھی تو رکوع کا اعادہ نہ چاہیے, رکوع ریپیٹ نہ کرے, اور اگر اعادہ کر لیا یعنی ریپیٹ کر لیا دوبارہ نہ کہ دوسرا رکوع کر لیا اسی کا, اور مقتدیوں نے پہلے رکوع میں امام کا ساتھ نہ دیا اور دوسرا امام کے ساتھ کیا, یا پہلا رکوع امام کے ساتھ کیا دوسرا نہ کیا, دونوں حال میں ان کی یعنی مقتدیوں کی امام کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز بھی فاسد نہ ہوگی. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت دیر ہو گئی بابا, اعظم کا اظہار نہیں ہوا ابھی. ابا یہ سب کیوں نہیں جھنڈے اٹھا لیتے بابا؟ مشقت کی عادت کم ہے نا, بےچارے پیدل بھی کم چلتے ہوں گے نا, بیٹھے بیٹھے اٹھانا نہ چلے چلے تھوڑی اٹھانا ہے, عادت نہیں نا ہاتھ پیر چلانے کی, کم عادت ہے شاید سستی ہوتی ہے. تیاری ہے یار, آپ ایک جھنڈی اٹھانے میں یار وہ سستی کرتے ہو, میرے کتنے جھنڈے پتہ ہے؟ 11 ہے, ایک نکلا ہوا ہے, یہ لوگ اس وقت 11 جھنڈے میرے ہاتھ میں, الحمدللہ میں 11-12 جھنڈے آپ کو ہے گھنٹوں تک اٹھاتا ہوں, کبھی کبھی اٹھائے میں نے بہت دیر تک مطلب اٹھا کے رکھے ہیں الحمدللہ. آپ ایک جھنڈے میں یار, حالانکہ میری اور آپ کی عمر میں کتنا فرق ہے. چلو بھائی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ, نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور سغل خور سغل خور, محبتوں کے چور سغل خور سغل خور, محبتوں کے چور سغل خور سغل خور, کفل مدینہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معتکفین اپنے سوال کا سلسلہ جاری رکھیں. پیارے باپا جان آپ کی بار, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دعوت اسلامی والوں کے پیشانیوں پر نشان کیوں آتا ہے اور لوگوں کے تو یہ نشان نہیں آتا, کیا آپ سجدے میں سر رگڑتے ہیں آپ کو جمعہ 8 دن نہیں ہوتے اور آپ کی پیشانیوں پر کالا نشان آ جاتا ہے؟ باپا جان اس کا جواب. یہ غلط فہمی ان کی, میں نے تو دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا اس وقت بھی نشان دیکھے ہیں اور میری پیدائش سے پہلے اعلی حضرت نے فتویٰ بھی دیا اس کے متعلق, نشان کے متعلق بہت بڑا تفصیلی فتویٰ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نشان دعوت اسلامی والوں کی ایجاد نہیں ہے, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے نشان, اس لیے وہ پہلے تو یہ غلط فہمی نکال دیں کہ دعوت اسلامی والے ہی کے سروں پہ پیشانی پر نشان ہوتا ہے, اس کو ذہن سے نکال دیں. اور اگر وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ رگڑتے ہیں پیشانیاں, اگر یہ طنز کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایزا پہنچانے کا ایک انداز ہے, تو اس کو نہ طنز کرنا چاہیے نہ بدگمانی کرنی چاہیے کسی مسلمان پر کہ یہ اپنا ماتھا رگڑ رگڑ کر وہ نشان بنا دیتے ہیں. اصل نشان کی وجہ جو ہے دعوت اسلامی کے جو پیشانی دعوت اسلامی والوں کے آپ کو پیشانی نظر آئی تو یہ نشان ہر اس نمازی کے پڑھنا چاہیے کہ جو صحیح معنوں میں سجدہ کرے, کیونکہ حدیث پاک میں کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, نمبر ایک منہ چہرہ منہ, نمبر دو دو ہاتھ, یہ تین ہو گئے, پھر دو گھٹنے یہ پانچ, پھر وہ دو پاؤں کے پنجے, اس طرح سات ہڈیاں ہو جاتی ہیں. اب ان میں بھی پھر تقسیم ہے, تو میں ابھی چہرے کی بات کہہ ہو چلی ہے نا نشان کی, تو اس میں یہ کہ سجدے میں پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے. یہ بار شریعت میں لکھا ہو تیسرے حصے میں, تو زمین پر مزید مسائل بھی اس میں لکھے ہوئے کہ پیشانی زمین پر اس طرح جمائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو, ہلکی رکھ دیں گے تو سجدہ ہوگا نہیں, سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو آج کل کیا مسجدوں میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں اور کارپیٹ پہ نماز کے مسائل کئی مسائل ہیں, اور اس پر سجدہ کرنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور جو مسئلے پر عمل کرتا ہوگا اس کو کارپیٹ سے چیڑ ہوگی, وہ نہیں کر سکتا سجدہ, کو بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے خود مطلب بالکل موافق نہیں کارپیٹ, کیوں کارپیٹ کی بھی اقسام ہے, ایک تو پتلا کارپیٹ ہوتا ہے بالکل تو وہ تو چل جاتا ہے سجدے میں, اس میں تکلیف اتنی نہیں ہوتی ہے. تو موٹے کارپیٹ ہوتا ہے نا قیمتی کارپیٹ, اور پھر اس کے نیچے بھی بعض لوگ جیسا عالی شان مسجد ہے اور کوئی پارٹی اس میں مل جاتی ہے تو وہ اس کے نیچے فوم بچھا دیتی ہے, تو نیچے فوم اوپر کارپیٹ, یہ بعض پیسے والے لوگ جو ہیں ان کے خاص جو کمرے ہوتے ہیں نا ان میں ہوتے ہیں, دیکھے ہیں میں نے. تو اس طرح اگر یہ کہ فوم بھی ہے نیچے اور کارپیٹ بھی ہے, یا کارپیٹ موٹا ہے جس میں یعنی کہ لچک ہے دبانے سے دبتا ہے, اس میں تو سجدہ کرنے سے نماز میں توجہ نہیں رہتی, بہت آزمائش ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس طرح کے کارپیٹ کے جو جن میں دبنے کی صلاحیت ہے دبتے ہیں جو, اس میں یہ ضروری ہے کہ اتنا دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی پیشانی, جو ہے اتنا دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اگر اپنی قوت پر نہیں دبایا نہ دبنے کے بھی گنجائش چھوڑ دی, اس نے ہلکا سا رکھ دیتے ہیں اسے, ہم تو بھیا سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں, تو اس طرح سجدہ ہوگا ہی نہیں, سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے, اگر ناک کی ہڈی نہیں لگائی خالی نوک لگا دی تب بھی نماز مقروض تحریم ہی ہوگی. تو ایک تعداد ہے جن کو نہیں پتا ہوتا, ناک کی نوک لگاتے بلکہ ناک کی نوک بھی بعض اٹھا دیتے ہیں سجدے میں, ادر ہوتی ہے. تو شریعت کے مطابق سجدہ نہیں کرتے, اس لیے یہ اکثریت کو چونکہ احکام پتا نہیں ہے مسائل پتا نہیں ہے اور روحانیت کی تلاش میں بےچارے, ان کو سجدہ کرنا ہی نہیں آتا تو روحانیت آئے گی کہاں سے. تو ناک کی ہڈی کون سی لگے اس پر بھی توجہ فرمائے کہ بعضوں کو پتا نہیں ہوتا, بےچارے ہڈی لگاتے ہیں تو وہ دو آنکھوں کے نیچے ادھر نشان ڈال دیتے ہیں, نشان لگ جاتا ہے, یہ ہڈی دباتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی ہڈی دبانی ہے. تو یہ نوک ہے نا, یہ نوک کو ذرا آپ زور دیں گے نا تو خود ہڈی لگ جائے گی. اب بھلے یہ بھی لگ گئی تو یہ ہڈی پوری ہے نا, یہ نوک کو آپ دبایا کریں, یہ اس کا یوں زور لگا کر اس کو دوائی تو ہے, خلا ہے نا, یہ خلا دبے گا کیسے؟ تو یہاں پھر درد ہو جاتا ہے, میں نے دیکھا بعضوں کو بیچاروں کو یہاں پھوڑے ٹائپ کا ہو جاتا ہے, زخم ہو جاتا ہے. وہ اس طرح سجدہ یہ ہے سر. اب کوئی کسی نمازی کی پیشانی پر سجدہ نہیں, کو برسوں سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے کو یہ بدگمانیاں کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا, میں اس پر یہ غور نہ کریں. ہو سکتا ہے اس کے نشان نہیں پڑا ہوگا, کسی ایسی جگہ سجدہ کرتا ہو کہ نشان نہیں پڑتا. تو 100% کو سجدے میں نشان پڑے ضروری نہیں ہے, لیکن جو صحیح معنوں میں سجدہ کرتے ہیں دعوت اسلام والوں کو سجدہ کرنا اکثر آتا ہے, تو اس لیے ان کے نشان بہت جلدی پڑ جاتا. خود مجھے لڑکپن سے نشان پڑ گیا, مجھ پر بھی لوگ شک کرتے تھے اور اعتراض کرتے. پہلے تو میں بھی تو ان کے ساتھ ہی گھومتا تھا نا, یار تم لگتا گھستے ہو یار, یہ کیسے نشان پڑ گیا. پھر میں تو خیر فتح رضوی آیا ہوں, میں نے پڑھا تھا یہ سارا, وہ فتح افریقہ میں میرا خیال تفصیلی فتوا, وہ سمجھاتا تھا کہ اعلی حضرت نے اس پر یہ تفصیلات بیان کی, اور غالباً یہاں تک کہ قول لکھے کہ وہ جو قرآن پاک میں نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کی پیشانیاں سجدے کے اثر سے چمک رہی ہوں گی قیامت کے دن, تو اس سے غالباً یہ مراد لی ہے نا اعلی حضرت نے کہی کہ یہی سجدے کا نشان, کہ یہ نشان جو ہے قیامت کے روز چمک رہا ہوگا. تو جنہوں نے یہ نشان جن کا بنا ہے یہ خوش نصیب لوگ ہیں, اچھی چیز ہے. ہاں اگر کسی نے ریاکاری کے لیے خود رگڑا ہے اپنی پیشانی کو تو اس کا جرم اس کے سر پر, وہ بے شک کہنے کے غلط کیا, اس نے گناہگار کیا, گناہگار ہوا. یہ جان بوجھ کر اگر وہ پیشانی رگڑ کر اس نے نشان بنا دیا, اب ہم پر ہمارے لیے کوئی مطلب اس کا رائٹ نہیں ہے, ہم کو رائٹ نہیں پہنچتا, اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس نے یہ پیشانی رگڑ رگڑ کر جان جان کر نشان بنا لیا. ہم حسن ظن رکھیں گے, حسن ظن من حسن العبادت ہے, کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان حسن ظن یہ اچھی عبادت میں سے ہے. ہم عبادت کا ثواب کمائیں گے, اچھا کہ یہ بیچارہ ماشاءاللہ خوب سجدے کرتا ہے. بدگمانی کی یہاں کوئی مطلب تک بنتی نہیں ہے, قرینہ ہی نہیں بنتا بدگمانی کا. تو بدگمانی کرے گا وہ حرام اور جہنم والا جہنم میں لے جانے والے کام میں پڑے گا, حرام ہے بدگمانی مسلمان پر. تو اس لیے بدگمانی کسی پر نہ کریں. تو یہ ایک فطری امر ہے. دیکھو جو گھٹنے یوں رکھے گا نا تو گھٹنوں میں نشان پڑیں گے, جو چوکڑی مار کے بیٹھنے کا عادی ہوگا ان کو یہاں پاؤں میں یہ نشانات پڑ جاتے ہیں. جو حصہ زمین پر زیادہ لگتا رہتا ہے نا تو وہ کھال وہاں کی سخت ہو جاتی ہے, یہ بہتوں کی سخت ہو گئی ہوگی. یہ ہوتا ہے تو سجدہ بھی صحیح معنوں میں سختی زمین کی لے گا نا تو سجدے کا نشان پڑ جائے گا. تو یہ ضروری نہیں کہ جس کا یہ نشان ہے وہ صرف یہ خوش عقیدہ کوئی پڑے گا. اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے یا کوئی غیر مسلم ہے وہ بھی اگر ماتھا رگڑتا رہے گا رگڑے اس کے ماتھے پر بھی نشان پڑ جائے گا. تو ان والا مالو بھی نہیں آتا. تو مسلمان جو وہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے تو اس کو نشان بن جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے محمود ہے, اچھا ہے. اور جس نے ریاکاری کے لیے کیا اس کے لیے یہ گناہ کا کام ہے, اور کوئی بد مذہب ہے مرتد ہے معاذ اللہ اور وہ بھی سجدے کرتا ہے اور اس کے نشان پڑ گیا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں کرے گا, یہ وہ سجدے کا نشان نہیں ہے. وہ شامی کباب, جس کو شامی کباب بھی لوگ بولتے ہیں, تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو جس کا خاتمہ درست ہوگا ایمان پر ہوگا, جس کا دنیا سے ایمان پر جو رخصت ہوگا یہ نشان اسی کو کام آئے گا, سارے عمل اسی کو کام آئیں گے اچھے عمل, ورنہ نشان کسی کام کا نہیں ہے. تو بہرحال بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اچھا گمان کرنا چاہیے. اگر کسی کا نشان پڑ گیا تو اچھا گمان کر کے اس کے بارے میں نیک گمان کرے کہ چلو ماشاءاللہ نمازی ہے, اللہ اس کی برکت ہم کو نصیب کرے, اس کے صدقے ہمیں نمازی بنائے, ہے نا, اچھا گمان کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں. محمد افضل باجوہ سر سیالکوٹ سے. جی میں نے محمد ریاض خالدی صاحب سے دو تین وظیفے جو ہے نا وہ پوچھنے تھے کہ میں کون سے وظیفے پڑھوں گا میرے کاروبار میں جہاں برکت پڑے گی. کسٹمر آتا ہے کسٹمر چلا جاتا ہے بہت زیادہ واپس. کیا آتا ہے کیا چلا جاتا ہے؟ ان کو کاروبار میں برکت کا وظیفہ چاہیے. یہ روزی میں برکت کے لیے کئی وظائف ہیں. میرے پاس اس وقت مدنی پنسورہ ہے, دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کا مدنی پنسورہ, جو ہر گھر کی ضرورت ہے. گھروں میں اس کا ہونا ضروری ہے. پھر اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے اس کو چھپوا کر مفت تقسیم کیجئے. اس میں صورتیں بھی ہیں, یاسین شریف وغیرہ, بڑی بڑی صورتیں جو ہوتی ہیں, سورۃ الملک وغیرہ, اور مختلف دعائیں, مختلف علاج, بیماریوں کے روحانی علاج, بعض دوائیں یعنی کہ دیسی علاجوں کے بھی چٹکلے ہیں, بہت سارے بہت کارآمد مدنی پھول بھی ہیں, درود شریف کے فضائل, بہت خزانہ اس میں. اس کے صفحہ نمبر 231, مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 231, وسعت رزق یا مسبب الاسباب 500 بار اول و آخر درود شریف 11 بار, بعد نماز عشاء, قبلہ روح, با وضو, ننگے سر, ایسی جگہ کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو, یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو, پڑا کریں. تب اسلامی بہنیں اگر پڑھیں تو ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں ان کے نامحرم کی کسی کی نظر نہ پڑے. ننگا سر ہوگا اور معاذ اللہ گھر کی چھت پر چڑھ گئیں تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, جہاں غیر مردوں کی نظریں پڑتی ہیں. تو ایسی جگہ پر کہ جہاں غیر مرد کی نظر نہ پڑے, یا ہو تو محرم ہو, باپ ہے, بیٹا ہے, تو وہ چل جائے گا ننگے سر اس کے سامنے. جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. حضرت خواجہ کلیم اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھو. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متقیر سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ, ویلکم. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ دوران اعتکاف اگر کسی متکف کی چادر یا امامہ شریف کسی سے تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا کیا کریں؟ مزید یہ کہ افطاری کے بعد جو پانی کی بوتلیں آدھی کوئی پی کے بچا دیتا ہے تو کیا ہم لوگ اسے بھی پی سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. آمین. دو سوالات انہوں نے فرمائے. چادر اور کوئی سی بھی چیز, جیسے چادر ہے, امام آئے, تبدیل ہو گیا, تو تبدیل ہو کیوں گیا؟ اول تو اس کی روک تھام کے لیے آپ کو نشانات دیے جاتے ہیں, تو جو نشان آپ کو ملا ہے وہ اپنی چادر, تکیہ, امامہ شریف, کپڑے, بنیان, ہر چیز پر لگا لیں تو انشاءاللہ پھر تبدیل ہونا مطلب مشکل ہو جائے گا. چادر کے چاروں کونوں پر وہ نشان ہوا نظر آ جائے گا, جو لے گا وہ بھی ذرا ڈھونڈے گا بےچارا, اس کی بھی تبدیل ہو گئی ہے, تو اس لیے وہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس میں کہ اپنی چیز کی خود حفاظت کرے اور تبدیل نہ ہو. اب اگر تبدیل ہو گیا تو وہ تبدیل شدہ استعمال نہیں کر سکتے. فتح رضویہ شریف میں یہ جزئیہ تو موجود ہے کہ دھوبی کو کپڑے دیے اور اس نے بدل کے غلطی سے جیسے دوسرے کپڑے بھیج دیے تو اس کو پہننا جائز نہیں ہے, نہیں پہن سکتا. چادر تکیہ جو چیز تبدیل ہو گئی تو اب یہ کہ وہ حکمت عملی سے وہ اس کا جو بھی مالک ہے اصل مالک اس تک پہنچا ہے. اب آیا تبدیل ہوئے یا آپ نے تبدیل ہو کر سمجھا اور اس کا بیچارے کا وہ ڈھونڈتا ہے رہے آپ کے اس کے پاس نہیں پہنچے, یہ بھی تو امکان تو موجود ہے نا. تبدیل ہو نہ ہو اس کے لیے مہربانی کر کے نشانت لگا لو, جس نے نہیں لگا بس لگا لو, ورنہ آخری دس دنوں میں ظاہر ہے کہ متقفین کی تعداد بڑھے گی نا تو اور دشواری پیدا ہوگی, پھر چیزیں پھر ڈھیر ساری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نشانت لگاتے نہیں, مل گئی تو بعد حساس ہوتے ہیں کہ یار اب اپنی تبدیل ہو گئی اپنی چلی گئی اب کسی کے ہم کیوں لیں, جذبہ اچھا ہے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن تبدیل ہو کیوں یار, پوری کوشش کی جائے کہ تبدیل ہی نہ ہو. یہاں پھر بڑا وہ یہ لکتا کہلاتا جو چھوڑ کے چلے گئے, ان کے بڑے پھر مسائل ہوتے ہوں گے. تو یہاں اس کا مقصد تو قائم تھا, تب انشاءاللہ اب بھی ہوگا امید قائم کہ جو گری پڑی چیز ملے آپ کو تو وہاں جمع کروا دو, آپ کی چیز گم گئی تو وہاں جا کر آپ ڈھونڈ لو کہ کہیں ہے تو لے لو وہاں سے, یہ مکتب ہے نا ابھی تک آج کل نہیں ہے. گمشدہ کا مکتب ہے, گمشدہ کا مکتب برسوں سے, میں نے برسوں پرانا ہے یہ باہر کی طرف ہے. ہاں الحمدللہ میں نے پچھلے دنوں ہی پوچھا تھا. ہاں یہ آج کل تو اس کا زیادہ ضرورت ہے, ہم کو تو سارا سال ضرورت پڑتی ہے جو میرا آپ کا اجتماع میں ان سے کئی گنا زیادہ آتے ہیں جس جو اتنے اس وقت ہیں, سب جانتے ہیں ماشاء اللہ کتنا رش ہوتا ہے. اور جگہ تو اب اس کا کیا علاج ہے, ان کو ڈھونڈنا چاہیے نا, میں یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے بتاؤں. فیضان مدینہ کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں ہے کہ اس کے لیے مطلب کوئی روٹ مقرر کیے جائیں, ڈھونڈ لیں گے ادھر کونے کھانچے میں کہیں ہوگا باہر کھادے میں ذمہ دار کھڑے نہ کسی کو پوچھ لیں گے ان شاء اللہ. نہیں تو اس کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے, یہ ایک ایک چپا گھومتے ہوں گے, ایک ایک وہ مکتب کی پنچایتیں کرتے ہوں گے کہ یہ کائے کا مکتب ہے وہ کائے کا مکتب ہے. عموماً یہ آدمی کو تجسس ہوتا ہے کہ سب معلومات ہے. گمشدہ اشیاء کا مکتب ہے بابا, وہ اتنا گمشدہ نہیں ہے. ہاں وہ گمشدہ اس وقت وہ بھی گمشدہ لگتا ہے, پتا نہیں ہے موت کے بن کس کس کو نہیں پتا ہوا ہے گمشدہ کا مکتب. یہاں اتنا گم نہیں ہے بےچاروں کو پتا نہیں ہے یار, بورڈ کو بڑا ہونا چاہیے اس کا مطلب. سر باہر کی طرف ہے بابا, نہیں تو موتقب بےچارے باہر جانا ان کے لیے پھر میری آخری معلومات پر کے مطابق تو باہر کی طرف. نہیں تو یار یہ تو ان کے لیے آزمائش ہے, اس کا مطلب یہ کہ یار احتکاب میں تو یہ اندر اس کی کوئی ترکیب ہو نا, تو نمایاں جگہ ہو یا انڈیکیٹر وہ کوئی بورڈ لگا ہو کہ اس طرف ہے گمشدہ کا, یہ اگر کوئی مجلس والے ہوں تو یار اس کو نگران کابینہ اتاری المدد موجود ہوں گے. یہ تو حاجی بابا ہیں ابھی حاجی امین یہ مدین انشاءاللہ مجلس اعتکاف کا جو مکتب ہے اسی میں ترکیب بنا لیتے ہیں ان دنوں کے لیے خاص. جی انشاءاللہ صحیح, یہ عارضی آپ کو گمشدہ کا ذرا لکھ کے لگانا پڑے گا انشاءاللہ بابا, کل ظہر تک لگ جائے گا انشاءاللہ. تو جو آپ کو سامان ملے نا سر وہاں جمع کر دو انشاءاللہ. اچھا یہ ہوا, دوسرا یہ کہ ادھوری بوتل چھوڑ دیتے ہیں پانی کی, یہ پوچھا نا, تو وہ چھوڑ کے چلے گئے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو پی ہے اس کی اس کو پھینکے گئے تو نہیں کیا کریں گے, نہ اس کا نام ہے نہ نشان ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو لوگ وہ ادھوری چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو پی لینا چاہیے, پلا دینا چاہیے, اس پانی کو استعمال کر لینا چاہیے. اب مجھے نہیں دیکھتے یار کہ پیالہ میں رکھ لیتا ہوں پانی پی کر, میں پیالہ وہ رکھتا ہوں پھر میں اس کو دیکھتا ہوں تو دیواروں سے اتر کر ایک دو قطرے اس میں پھر جمع ہو جاتے ہیں, پھر اس کو بھی پی لیتا ہوں. قیامت کے دن ایک قطرہ ہی اٹک گیا تو میں جاؤں گا کہ یار, ایک قطرہ بھی نڑ سکتا ہے اٹک سکتا ہے, ضائع کیوں کیا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ بوتل بھی آپ پیو نا تو چند قطرے ہو سکتا ہے کہ اس میں لڑک کے جمع ہو جاتے ہوں گے دیواروں سے, تھوڑی دیر کا پھر اس کو جھٹکے مار مار کے ہر قطرہ اس کا جتنا ہو سکے نکال لیا. یہ ہمیشہ کے لیے عادت بنائے, جب بھی پانی پئیں پلیٹ دھو کے پیتے ہیں جب کھانے کے بعد تو اس میں بھی تھوڑے سے قطرے رہ جاتے ہیں, یوں پی کر چھوڑ دیتے ہیں. نہیں اس کو یوں یوں کر کے انگلیوں سے اتار کے آپ پی لیا. بہت سارے کام ہوتے ہیں بابا, اب یہ پانی اس کے مطلب لڑکنے کا انتظار کرے آدمی کپسا میں رکھ کر تو کھانا کھا چکے اور کھانا کیسے سنو کھانا کھا چکے ٹھیک ہے نا پھر گرم ڈش آ جائے تو سارے کام پینڈنگ پھر ٹوٹ پڑیں گے تو پھر پتا چلا کہ بھائی وہ ابھی آئس کریم باقی ہے تو آئس کریم جیسے مہمان جاتا ہے تو ہوتی ہیں تو آئس کریم کے لیے جگہ بن جاتی ہے سارا کر کے وہ جو بوتل کھولتے ہیں اس کے لیے جگہ نکل آتی ہے تو خالی یہ دو قطرے جو پلیٹ میں میرے کہنے کے مطابق اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں میرے باپا وہ مطلب تازی تازی چیز آئی گرم گرم چیز آئی میٹھی میٹھی چیز آئی بالکل ابھی آئی ہے آپ بولو جو بچا ہوا ہے اس کا انتظار کرے گا لڑکے گا پھر پہننے میں جمع ہوگا پھر میں پیوں گا اب آپ کہتے ہو کہ کترا بھی تو یہ ایک کترا پھنسا دے گا یہ تو یہ مطلب لگتا نہیں آپ کو تھوڑی پریشانی ہو جائے گی نفس کو پریشانی تو ہو جائے گی نفس کو پریشان کرنے میں ہی مزہ ہے جو ان کا واقعہ نہیں سلطان الاولیاء بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کوئی اس طرح کا نہیں بیمار ہو گئے تو عرض کیا گیا بہت سخت بیمار ہو گئے بچنے کی امید نہ رہی تو عرض کیا گیا کہ ہم فلاں غیر مسلم طبیب کے پاس لے جاتے ہیں آپ کو غیر مسلم عامل کے پاس وہ بہت ماہر ہے اور آپ کا مرض ٹھیک کر دے گا وہ تو آپ نے کہا میں غیر مسلم کے پاس جاؤں نہیں نہیں میں نہیں جاتا پھر بے ہوش ہو گئے طبیعت بہت ناساز تھی تو مریضوں سے رہا نہیں گیا انہوں نے اٹھایا حضرت کو اور اس عامل کے پاس لے گئے تو اس نے کچھ اپنا جنتر منتر کیا تو آپ ہوش میں آ گئے صحت بھی درست ہو گئی بہت پاورفل تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ تو نے کمال کیسے حاصل کیا تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا گرو مانے استاد بچن مانے عہد تو میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا کہ نفس جو کچھ کہے نا اس کا الٹا کرنا ہے نفس کی بات نہیں ماننا مثلا نفس کہتا ہے کہ آج تو چاول کھانے ہیں تو روٹی کھلا اس کو اگر نفس کہتا ہے کہ روٹی کھانی ہے تو اس کو چاول کھلاؤ نفس کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینا ہے تو اس کو سادہ پانی پلاؤ نفس کہتا ہے یوں کرو تو یوں کرو یوں اس کا الٹ کر نفس کا جیسے ہم تو نفس کے بعد لبیک کر کے حاضر ہوتے ہیں تو وہ بہرحال الٹ تو میں یہ سب الٹ کرتا رہا ہوں تو اس سے میرے اندر یہ وہ تاثیر پیدا ہو گئی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا نفس جو ہے تمہیں مسلمان ہونے کی اجازت دیتا ہے بولا نہیں نفس تو نہ بولتا ہے کہ تو جس مذہب پر ہے اسی پر رہنا تو بولا یہ دیکھو تم نے اپنے گرو کے بچن پر عمل نہیں کیا نا گرو نے بولا کہ جو نفس بولے اس کا الٹا کر تو نفس بولتا ہے کہ مسلمان مت ہو تو تجھے نفس کی مخالفت کر کے مسلمان ہو جانا چاہیے تو اس کا دل چوٹ کھا گیا اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا تو نفس جو کہے اس کا الٹا ٹھیک ہے نا اور اس لیے وہ نفس بولتا ہے کہ یہ پانی بس چند قطرے اب کیا یار مزہ نہیں آتا چھوڑو یار تو اس کو ضرور پیا پونچھ پونچھ کے انگوٹھے سے اس کو اتار اتار کے پلیٹ سے پی لے پہلے بولتے تھے کہ یہ بچاؤ نہیں تو تھوڑا تھوڑا بچا کر پھینکتے ہو یہ صحیح نہیں ہے چلو ہم نے پھر پوری بوتل پینی شروع کر دی پورا پانی کا گلاس پینا شروع کر دی اب آپ بولتے ہو کہ یہ رکھو اور انتظار کرو کہ اس کا وہ گرے گا پھر وہ بچے گا پھر اس کو بھی پی جاؤ تو اب یہ اتنا سارا پانی جب پی گئے تو اب یہ ایک قطرہ بھی کیا یہ ہم کو پھنسا دے گا قیامت کے دن ایسا مطلب وسوسہ نہیں ڈالے گا بابا شیطان اور نفس وہ کیا گیہوں کا وہ دانا آدھا دانا وہ ہے نا ایک واقعہ آپ نے سنت میں یار اب ڈھونڈے گا شہر وہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بیکا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اس نے بولا کہ مجھے گیہوں کے آدھے دانے نے پھنسا دیا میں کسی کی دکان پر تھا اور میں نے روزہ رکھا ہوا تھا افطار کا وقت آیا کوئی چیز تھی نہیں میرے پاس تو میں نے اس کا گیہوں اٹھایا اور اس کو آدھا کیا کہ آدھے گیہوں سے میں افطار کر لوں پھر مجھے یاد آ گیا کہ نہیں یہ تو میں نے اجازت تو نہیں لی میں نے واپس رکھ دیا بس وہی آدھے دانے نے مجھے پھنسا کر رکھا ہے کہ تم نے اس کا گیہوں توڑا کہے کو اس کو نقصان کیوں پہنچایا آدھے آدھا کیوں کر دیا اس کا گیہوں توڑ ڈالا تم نے تو قطرہ تو یار قطرہ ہے آپ تو آدھے دانے کی بات کر دیں تو دکان پہ چلتے چلتے پھانک کر بادام کھا گئے اخروٹ کھا گئے چلگوزے اٹھا کر نکل گئے. پھلی کی دکان پہ کریں آدھا کلو پھلی دینا, وہ آدھا کلو پھلی بیچارہ نکال رہا ہے, پکا رہا ہے, تو رہا ہے, اس میں کتنے تو پھلی کے جانے کھا گئی ہے. یہ کچی تھی, یہ پکی تھی, یہ گرم تھی, یہ نرم تھی, یہ کرتے کرتے اس کا تو آدھا خون جلا دیا. دیواروں پر الگ ہمارے یہاں بھرمار ہوئی ہوئی ہے. آپ آدھے دانے کی بات کر رہے بابا, حقوق العباد کا معاملہ تو سخت ہے یار. بہرحال یہ کہتے کو قرآن پاک میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا قیامت کے روز, ہے نا, کہ جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. یہ پائی پائی کا حساب, قطرے قطرے کا حساب, ذرے ذرے کا حساب ہے بھائی. بہت سنبھل سنبھل کر, پھونک پھونک کر چلنے والی بات ہے. بے باکیاں اور یہ لا ابالیاں کہیں پھنسا کر نہ رکھتے. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے پاکیاں, اللہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے پاکیاں, کی نیچے نیچے نظروں کی حیا کا ساتھ ہو, نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی نام جب کھلنے لگے عیب پوش خلق سرتا, خلق سرتا خطا کا ساتھ ہو. جب پڑے محشر میں شورِ داروں کی, اس کے معنی کے معنی ہے پکا پکڑو, اس کو پکڑو, اس کو پکڑو, اس کا لازم اپنے لیے. یا الہی جب پڑے محشر چھوڑے, ہو حالانکہ کتنی میٹھی میٹھی پیاس ہوتی ہے وہ نہیں سہی جاتی. انتظار ہوتا ہے کہ سورج ڈوبے اور جلدی جلدی میٹھے میٹھے شربت پیئے تو قیامت کی پیاس زبان سوکھ کر کانٹا ہو جائے, باہر نکل پڑے, پانی کا کوئی دور دور تک عطا پتا نہ ہو, سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہو, زمین بھی تانبے کی ہو, اس وقت پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا. یا الہی باہر آئے پیاس سے, یا الہی جب سفر باہر آئے پیاس سے, صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھی ہو, اللہ صاحب کوثر شگے جو دو عطا کا ساتھی ہو, یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, ذرا تصور کیجئے وہ پل صراط جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز بلیٹ کی طرح تیز کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہوں گے جہنم, اس پل کو سب نے پار کرنا, لیکن جو خوش نصیب ہوں گے ان کے لیے وہ پل میدان کی طرح ہو جائے گا, اور ادھر سرے پر اپنے غلاموں کے لیے سرکار رب سلم امتی پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار دعائیں کر رہے ہیں. تو اعلی حضرت ان دعاؤں رب سلیم کی دعا کرنے والے کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, غم زدا کا ساتھ ہو, اللہ رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو, یا الہی جب چلے تاریخ راہ پر نہ, جہاں پل صراط اتنا تیز ہے تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے, بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز, وہاں وہ اندھیرے میں بھی ڈوبا ہوا ہوا روشنی بھی نہیں ہوگا تاریک ہوگا, یا الہی جب چلے تاریخ راہ پل چراغ آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو آفتاب ہاشمی خدا کا ساتھ ہو بس تم ریز ہوتوں کی دعا کا ساتھ ہو اللہ تب تم ریز ہوتوں کی دعا کا ساتھ ہو سرد سرد سرد موری پر جب خورشید حشر سرد موری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سایہ کے دل میں لیوا کا ساتھ ہو سیدے بے سایہ کے دل میں لیوا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب آئے سات رات الہی گور تیرا کی جب آئے سات رات پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو اللہ کے پیارے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھا اللہ یا گران سے سر اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ مولا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اب کسی سید کا ایس ایم ایس آ رہا ہے کہ پریشان ہیں آپ سے بیعت ہوئے ہیں بیعت ہونے کے بعد بیعت بھی ہوئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیارت بھی ہوئی ہے نام بتانے کا بھی منع کیا ہے پریشان ہیں آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی اور بھی دعاؤں کے لیے ایس ایم ایس آ رہے ہیں بابا سب کے لیے دعا کر دیں بابا ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے وہ چادر تبدیل ہونے کے بارے میں فرمایا ہے, اگر یہ ارشاد فرمائے کہ اگر ایسا ہو کہ جو چادر گم ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں جو اس کے پاس آئی ہے, یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ اگلا غلطی میں میری لے گیا ہے اور اپنی چھوڑ گیا ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ باہر شریعت میں لقطے کا جہاں بیان ہے, حصہ تو بھول گیا ہوں, حصہ یاد باہر شریعت کے لقطے کا بیان, لقطے کے بیان میں لقطہ مانے گری پڑی چیز, تو اس میں اس طرح کا ایک جزئیہ تو ہے کہ چپل کوئی لے گیا مسجد میں سے اور اپنی چھوڑ گیا نا, زن غالب آ جائے کہ یہ میری غلط فہمی میں بیچارہ لے گیا ہے اور سیم چپل بالکل ایسی ہی چپل وہ چھوڑ گیا ہے, تو اب زن غالب آ جائے تو وہ اس کی چپل لے سکتا ہے, یہ تو ہے, مگر ایسی ہی چپل ہو تو یہاں چادر کو بھی دیکھ لیں کہ وہ ایسی ہی چادر ہے نہیں, کیونکہ الگ الگ قیمت کی چادریں ہوتی ہیں, سائز میں فرق ہوتا ہے, چھوٹی بڑی ہوتی ہیں, بیچ میں جوڑ ہوتے ہیں, کبھی نہیں ہوتے جوڑ, کبھی رنگ کچا پکا ہوتا ہے, کبھی رنگ کسی کا بہت ڈارک ہوتا ہے, کسی کا تھوڑا لائٹ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ سیم بالکل چادر ہو نا تو اس جزئیے کا فائدہ ملے, بھی زن غالب کی صورت میں, اب کسی کی چادر ہے اس میں تھوڑا بہت پھٹی ہوئی ہے اور آپ کی تھوڑی سی پھٹی ہوئی دیا اور اس کی فریش چادر ہے بالکل چمکیلی, تو اس طرح یہ تو ایک دوسرے کی چمکیلی چادریں اٹھا لیں گے, پھر بار شریعت حصہ دس اور یہ بار شریعت یہ وہ حصہ جلد نہیں ہے, دعوت اسلامی کی دوسری جلد ہے کوئی, مگر یہ بیان جو لقطے کا بیان ہے نا اس میں, یہ لقیت کا بیان اس کی ہیڈنگ ہے اور سب سے پہلا یہی مطلب لقیت کا بیان ہے, شروع میں دسویں صفحے کے دسویں حصے کے, تو اس کا مسئلہ ہے, یہ صفحہ نمبر 9 مسئلہ نمبر نہیں دیا اس میں, مسئلہ مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں, ان کو کام میں لانا جائز نہیں, ہاں اگر یہ کسی فقیر کو اگرچہ اپنی اولاد کو تصدق کر دے پھر وہ اسے ہبا کر دے تو تصرف میں لا سکتا ہے, انہیں اگر جوتے بدل گئے جبکہ بدل گئے ہوں, جان بوجھ کر کسی کے اچھے چھانٹ کے لے آیا تو نہیں, جوتے بدل گئے تو بدل گئے تو استعمال تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کی ایک صورت ہیلا لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کسی فقیر کو چاہے اپنی اولاد کو, کہ اولاد بھی اگر فقیر ہے یا اپنی بہن فقیر ہے بھائی فقیر ہے شرعی طور پر فقیر, نہ کہ وہ بازاروں میں بھیک مانگنے والا فقیر, تو شرعی فقیر کو تصدق کر دے یعنی کہ اس کو خیرات میں دے دے اور مالک بنا دے اس کو اور وہ قبضہ کر لے اس پر, پھر وہ اس کا بیٹا یا اس کا باپ یا جس کو اس نے وہ مالک بنایا یہ اسے ہبا کر دے یعنی توفتن دے دے تو اب اس کو استعمال کر سکتا ہے تصرف میں لا سکتا ہے, ایک صورت یہ, یا اس کا اچھا جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب چھوڑ گیا کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے دھوکے سے نہیں ہوا ہے, تو جب یہ شخص خراب جوڑا چپل یا جوتے کا اٹھا لایا اس کو پہن سکتا ہے, یہ اس کا عوض ہے, تو دیکھیں اس میں ہے بڑا مطلب نازک معاملہ کہ آپ کی عمدہ چادر کوئی لے گیا اور اپنی گھٹیا چادر چھوڑ گیا اور یہ آپ کو جب کہ سمجھ آتی ہو کہ ایسا اس نے کیا ہے اور اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تب تو مطلب لے سکتے ہیں, جبکہ اب جان بوجھ کر کیا اس کا اندازہ لگانا ہے دشوار, تو بہرحال یہ مسئلہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس میں تھوڑا سا راستہ نکل رہا ہے, مگر یہ وہاں ہے کہ یہ بدل گئے مجمعوں یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں, اب بدل کر وہ بدل گئے, اب دیکھا کہ بدلا ہوا ہے. اور ایک یہ کہ جوتے رکھے ہوئے اچھا جوتا کوئی اٹھا کر جا چکا اور اپنے یہ ٹوٹے پھوٹے چھوڑ چکا, اب اس کا بھی اندازہ مشکل ہوتا ہے, اسے بھیڑ میں کیسے پتا چلے گا کہ میرے اچھے لے گئے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے چھوڑ چکا ہے. یہ عین ممکن ہے کہ ٹوٹے پھوٹے کسی اور کے ہوں, یہ تو تھوڑے آدمی ہو وہاں تھوڑا اندازہ ہو سکتا ہے محلے کی مسجد میں, اور ہو سکتا ہے پہلے اتنی چوریاں نہ ہوتی ہو چپل کی, اب تو چوریاں بہت ہوتی ہیں. چوریاں کیا ہوتی پتہ ہے, یہ چوروں کے انداز بڑے نرالے ہوتے ہیں, بہت یہ سمجھدار ہوتے ہیں, اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی شکار نہیں ملتا نا ان کو, تو ٹوٹے پھوٹے چپل جو ہے نا یہ پہن کے چلے جاتے ہیں, آتے ہیں ننگے پاؤں. یہ ایک اندازہ ہو تھوڑا تجربہ, آنا ننگے پاؤں ہے اور ٹوٹے پھوٹے جوتے پہن لینا ہے کسی کے جاتے جاتے, تو اس پر کس نے جھگڑا کر رہا ہے. ٹوٹے پھوٹے جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے یہی ہیں کہ لوگ بھول بھال کر بھیڑ میں بعض وقت چلے گئے ہوں تو وہ ڈھیر پڑا ہوتا ہے, تو وہ پہن کے چلے گئے. پھر دوبارہ موقع کی مناسبت سے یہ چپل پہن کر آئے اور یہ کسی کے چپل کے برابر رکھ دیے کہ پکڑا بھی جائے تو سوری بھولو گے میرے یہ ہیں, تو وہ اٹھا لے گا کہ اس کا مالک کہاں سے ملے گا. تو اس طرح بھی ترکیبیں کرتے ہیں. تو اب آپ کے برابر وہ آپ کا ٹوٹا پھوٹا جوتا پڑا ہے اور وہ اچھے لے گیا, تو آپ سمجھو یہ چھوڑ کر گیا, تو قصدن چھوڑ کر گیا کہ دھوکہ کیا, اور یہ چپل بھی اس کے نہیں تھے کسی اور کے, تو اس نے اندازہ لگانا ہے بڑا مشکل. بہرحال غلب ہے سن پر کرے. وہ ہیلا بھی لکھا ہوا ہے جو ابھی آپ نے سنا, بیٹے کو مالک کر دے, لیکن جان بوجھ کر لے کر مالک کرے گا تو پھنسے گا, تو بس تبدیل ہو گئے اور آپ کا زن غالب آ جائے تب یہ صورت بنتی ہے. تو ان کی قیمتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, کوئی چپل 50 کے ہوتے ہیں, کوئی 1500 کے ہوتے ہیں, بہت قیمتی قیمتی چپلیں جوتے آتے ہیں عیدوں میں, تو خاص کر کے قیمتی ہوتے ہیں. اس لیے کسی کا استعمال کرنے سے پہلے 112 بار سوچ لینا لیکن گناہگار نہ ہو جائے. اس طرح کے احکام بتانے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ کھانچا ان کو پکڑ لیں گے یہ کوئی, اس میں پھر یہ عمل کریں گے, اصل مسئلے پر عمل نہیں کریں گے. جو مطلب جہالت بہت ہے نا, تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں صحیح ہوتے ہیں لکھے ہوئے, پڑھے اہل علم ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنا عمل کرے, سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور سمجھاؤ تو اس وقت بعض اوقات ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں اور حافظہ کمزور ہوتا ہے, پھر یہ بولیں گے یار جوتے بدلی ہو جائے نا تو پرواہ نہیں یار بیٹے کو دے دیں گے, اب فقیر نہ فقیر سب بھول جائیں گے, ہبا ہو گیا. یا کوئی بھی رکھے ہوئے جوتے اور اپنا لے گیا ہوگا, چلو یار اس کو لے لیتے, حالانکہ وہ بھی آپ کے پیچھے بےچارا کھڑا ہوا اپنے جوتے کے لیے, وہ ڈھونڈ رہا کہاں گئے, وہ آپ لے جا چکے. جیسے باہر جوتے رکھے ہوتے ہیں پیشاب خانے میں پہن کے لوگ چلے جاتے ہیں, اور بےچارا وہ جو آپ نے آ کر رکھ بھی دیے اتار بھی دیے, لیکن وہ تو آنے والا جس کے جوتے چلے وہ تو بےچارا دیکھ کے چلا جائے گا کہ میرے جوتے تو کوئی چورا گیا, وہ کتنا پریشان ہوا, ننگے پاؤں گیا, جوتے بھی اٹھ گئے آپ نے رکھ دیا, وہ کسی کام کے نہیں. یہ جائز بھی نہیں, استنجا خانے میں کسی کے جوتے بغیر اجازت کے پہن کے آپ چلے گئے, بلکہ یوں ہی لوگوں کے بھوتے بھی صرف چپل یہ بھی نہیں پہن سکتے, یہ بھی جائز نہیں ہے, تو یہ لکتا ہے. تو لکتے کا پھر وہی شرعی حکم ہے کہ کرے اور مالک ڈھونڈے, جب امید قطع ہو, امید نہ رہی کہ اب مالک نہیں ملے گا, تو اس صورت میں یہ خود فقیر ہے تو خود لے لے, ورنہ کسی فقیر کو دے دے. یا عام طور پہ مسجد میں جوتے لوگ چھوڑ جاتے ہیں ڈھیروں ڈھیر, بڑی مسجدوں میں یا اجتماع میں بھی ہوتا ہے سب مسائل, تو کئی بار سمجھائے ہوئے لیکن اب پتہ نہیں اس وقت عمل ہے یا نہیں. گمشدہ کا بھی پوچھا کہ بھائی وہ ہے کہ نہیں, تو اس طرح پتہ نہیں یہ سسٹم ہے یا نہیں. پہلے تو سسٹم ترکیبیں بنی تھی, اس طرح ڈھیر چھوڑ جاتے اس کا کریں گے مالک تو ملتا نہیں ہے, تو پھر کوئی فقیر شریف بننا پڑتا تھا, مالک بنا کر پھر وہ ہبا کریں, وہ پھر طلبا اس کو بھلے استعمال کریں یا کریں. تو بہرحال یہ کہ پھر بھی یہ رکھ دیں گے ہم اس طرح, استعمال کرنے کی اجازت تو ملے گی نہیں, کہ مسجد کی کوئی مور نہیں ہوگی, نشانی نہیں ہوگی. تو کیونکہ وہ جب مسئلہ یہ کہ یہاں پڑے ہوئے جائز نہیں استعمال کرنا کہ لوگ ہیں, تو اس کو کیسا نہیں وہ پتا چلے گا, پہنے گا وہ تو گناہ کا قصد کیا اس نے, لگتا تو ایسا کہ وہ تو گناہگار ہی ہوگا, چاہے ہم نے ہیلا کر کے دل کو منا لیا, یا تو ہماری نشانی ہم پھر اس پہ لگا دیں, کیونکہ میں نے امارات وغیرہ دیکھا ہے کہ وہاں چپل استعمالی چپل نہیں پہننے دیتے, وہ وہیں کے چپل دھبے پڑتے کیچڑ کے, تو وہاں کی چپلیں پہنو, استنجا خانے میں وہیں اتارو. وہ کیا چالاکی کرتے ہیں, بڑی مزے کی چالاکی کرتے ہیں, وہ چپل کو تھوڑا سا ایسا کاٹ دیتے ہیں اس کا, تاکہ وہ پہن کر جائے ہی نہیں, وہ جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائے, مسجد کی پہن کے آئے تو نشانی رکھ دی نا, کاٹ دیا. تو پہنے نہیں, وہ پہن کر کاٹا گیا. آج کل تو ایک سے فیشن چاہیے لوگوں کو, تو یہ کوئی علامت ہو کہ وہ کٹنگ اس کی ہو گئی, لوگوں کو بھی پتا ہوگا یہ کٹنگ والا کا مطلب ہے کہ یہ فریش ہے, ہمارے لیے پہننا جائز ہے. یہ تو کون کرے گا, بہت دشوار. یہاں یہ سسٹم بنانا بہت مشکل ہے, خصوصاً ہمارے یہاں تو یہ لاکھوں ہزاروں کا ٹرن اوور ہوتا ہے, نئے نئے نئے نئے آتے رہتے ہیں, اور ڈھیروں ڈھیر جوتے چھوڑ جاتے ہیں بےچارے, ادھر ادھر اتار دیتے ہیں, یہ بھول جاتے ہوں گے کہ یار کہاں اتارے, اور رش پھر جمعرات کے اجتماع میں جانے والوں کا ریلا ہوتا ہے, نہیں ملتے بھی بےچارے, ننگے پاؤں بڑ بڑاتے ہوئے جاتے ہوں گے, چیتان میں وسوسے ڈالتے ہوں گے, پہلی بار آئے تو یہ انعام ملا کہ جوتے میرے کو چرا گیا. جوتے کوئی نہیں چرا گیا, آپ کی نادانی کی وجہ سے جوتے غائب ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے, گم ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. تو دعا یہ ہے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صفا جانے رحمت تیلا کھو سلام, شمع بز میں ہدایات تیلا کھو سلام, اوسے اعظم امام تو کاونوں کا, اوسے اعظم امام تو کاونوں کا, جلوائے